Αγαπημένη μου ακροατή και λατρευτή μου ακροάτρια, καλημέρα. Μόνο ο Κούδας σήμερα στο στούντιο, προς το παρόν, γιατί ο Βούδας είναι στο δρόμο. Έρχεται. Και είμαστε live, επιτέλους, ξανά από το στούντιο του Press Project. Μου είχε λείψει, μέχρι που θα αγκαλιάσω Κούλαλη σήμερα. Δεν με νοιάζουν εμένα τα social distancing. Το σήμα μας από Ιαπωνέζο. Μου το στείλατε κι εσείς, δηλαδή η ακροάτριά μου και κάτι ακροατές του Κούλαλη και η μαμά του Κούλαλη. Αλλά ναι, ήρθε ο καφές, μισό λεπτό έρχομαι. Ζωντανά, καραζώντανα από το στούντιο και μόλις ήρθε ο καφές μαζί με τον Κούλαλη. Τι άλλο να ζητήσει στη ζωή του άνθρωπος. Και Κούλαλη έχει και καφέ έχει. Και τσιγάρο έχει, μην το πεις του πουλί. Και έχω να καταγγείλω, πολύ αγαπημένο μου ακροατή, ότι δεν με αφήνει να τον αγκαλιάσω. Μόνο αυτό λέω. Γιατί έχουμε κορονοϊό, λέει, άσε τις αηδίες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θα σφάζονταν για μια αγκαλιά μου, αλλά τέλος πάντων. Μα καντάνι μου, καλώς τον. Ακροατή μου, ακροάτριά μου, όλοι εδώ βρε, μαζευόμαστε, τι ωραία. Άιντε πάμε. Τι ωραίο που είμαστε στο στούντιο πάλι, που είμαστε κανονικές συνθήκες. Κανονικές τώρα. Όχι κανονικότητα, τις δικές μας κανονικές. Δηλαδή κανονικές δεν τις λες, αλλά ξέρεις. Όπα, αυτό είναι, ορίστε. Όπα, λέει και ο ακροατής Ντίμη, τι είσαι. Λέει και ο Ντίμη, όπα. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου. Και είναι εδώ και το Κατερινάκι. Ήρθε η ακροάτριά μου, η οποία άντρας που δεν αγκαλιάζει, λέει. Δεν είναι άντρας, γνώμη μου. Άκου τα τύπο Μακαντάνης. Mm. Άντρας που δεν αγκαλιάζει, Λαμπρινή, δεν είναι άντρας, γνώμη μου. Mm. Τρως, στο λαιμό να σου κάτσει που δεν με αφήνει να σ' αγκαλιάσω. Δεν του ανοίγω. Κάτι λες, για πες το δυνατά εδώ στον ακροατή. Ότι κάποιοι ανεβάζουμε το ΑΕΠ της χώρας. Εσύ το ανεβάζεις. Εγώ το ανεβάζω το ΑΕΠ της χώρας. Ποιος το ανεβάζει? Με το Μητσοτάκη σε. Εννοείται ότι είμαι με τον Κούλι. Εννοείται. Ένα λάσας χωρίς, μια νότα, ένα τίποτα. Εννοείται ότι είμαι. Άμα ήταν εδώ το Σούλι, θα τον είχα σφάξει το γόνατο που δεν με αφήνει να τον αγκαλιάσω. Αλλά εδώ είναι του Ρασούλη. Τι να κάνω, τι να κάνω. Δεν ξέρω τι κάνει, συζητάει από εκεί, κάτι συνωμοτεί να πούμε. Συνωμοτείς Κούλελη? Συνωμοτώ. Με ποιον συνωμοτείς Κούλελη? Με τον Μινά τον Κωνσταντίνο. Ο Μινάς είναι δικός μου φίλος. Χάρη σου κάνει που σου μιλάει. Και τι απαγορεύεται να τον έχω κι εγώ φίλο μου? Θα το εξετάσουμε μαζί με το Μινά και θα αποφασίσουμε. Εμένα με ακούτε καλά, είμαι εντάξει? Είσαι καμπάνα. Πώς σου φαίνομαι που ξαναήρθα? Αυτό με αφήσει να σε αγκαλιάσω, είσαι ένας χάλιας, Κούλελη. Είμαι ένας χάλιας. Μια αγκαλίτσα, βρε! Έχουμε να ειδωθούμε τόσο καιρό, βρε, κάθαρμα. Και είπαμε τελευταία του 2020, έτσι. Και δεν με αφήνει να ξέρει. Λοιπόν, περίμενε τώρα, πρέπει να κάνω κάτι όμως. Μίλα του ακροατή μου, πες του καλημέρα που δεν του πες. Ναι. Εγώ θα πω καλημέρα, ακροατή της. Α, νόμιζα ότι θα κάνει έφοδο στον ουρανό. Θα πω καλημέρα. Σας λείψαμε, ήρθαμε, ήταν δίκαιο. Αυτό είναι το δώρο σου για τα Χριστούγεννα. Τώρα τι της λες. Τι της λες και δεν την αφήσεις να σε αγκαλιάσεις κιόλας, κατάλαβες τι σημαίνει. Έτσι. Τι της λες τώρα? Να πω ότι η κυρία που έχω απέναντί μου, η Δεσποινής πάντα, η Δεσποινής, είναι ένα άτομο το οποίο λατρεύω να το μισώ. Είναι δηλαδή μια δεδομένη συνθήκη αυτή καθημερινά. Πες τι είναι. Soviet Anti-American Posters, δηλαδή. Όλα τα πόστερ τα αντιαμερικανικά συλλογή από τη Σοβιετική περίοδο. Θα φάω τα κλάματα. Ποιος άλλος βρε θα σε σκεφτόταν έτσι? Δες και την αφιέρωση. Έχει και αφιέρωση. Ναι, δεξιά. Ο Ιωσήφ. Να το πω. Ναι, να το πεις. Στον Δημήτρη για τα Χριστούγεννα του 2020 με το στίχο που μας ενώνει στα χείλη και το νου. Λαμπρινή. Δηλαδή, γαμώ το σπίτι σας γαμώ. Κολομαρικάνη. Μου έχει πάντα συνέχεια. Κάτσε, μιλάς. Ναι, είμαι αέρα. Όχι, θα τα πω στον ακροατή μου, θα τα πω. Μου έχετε λείψει πάρα πολύ. Μου έχει λείψει το στούντιο. Μου έχει λείψει. Ακόμα και η Θωμά μου έχει λείψει. Δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση. Που δεν την αφήνουμε να μας αγκαλιάσει. Να ξέρετε ότι θα μου το χτυπάει αυτό. Το ξέρουμε και οι δύο αυτό. Πάρα πολύ καλά. Τέτοιοι είστε. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή φέτος. Ο Μίτσος. Αυτοί είστε. Με κάτι τέτοια βέβαια γελάνε και οι πέτρες. Λοιπόν. Ο Μίτσος εσένα το έλεγε. Αυτοί είστε. Το πιστεύεις? Καλά, ρε, μια καλίτσα, ρε. Θα σου δώκω, μωρέ, θα σου δώκω. Βάλουμε μάσκες για σου δώκω. Με μάσκα. Δηλαδή δεν διακινδυνεύεις τη ζωή σου για πάρτι μου? Για πάρτι σου τη διακινδυνεύω. Την ψυχική μου ισορροπία σίγουρα τη διακινδυνεύω εδώ και τουλάχιστον 5 μήνες. Λοιπόν, προχωράμε, βάζουμε τραγούδι. Χορηγό έχουμε βάλει, τι έχεις κάνει? Έχω βάλει χορηγό και το τραγούδι είναι εθνικό σύμνος. Πάει, αφού θα ξαναβρεθούμε να ακούσουμε τον εθνικό σύμνος. Συνεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή. Ματώνεις τι, ματώνεις την καρδιά μου. Όταν σε βλέπω βροχερή, μαύρη μου κάνεις την ψυχή, την ψυχή. Και βαριά να στενάζω. Μαύρη μου κάνεις την ψυχή, την ψυχή. Και βαριά να στενάζω. Τελείωσε ο εθνικός ύμνος. Θα σας διακόψω. Να βάλω κι άλλο, να βάλω. Ε, είμαστε στα κέφια, κούλα. Δεν ξέρω αν καταλάβει. Βάλε. Έχεις πει καλεσμένους που θα έχουμε σήμερα. Τα έχω γράψει στο Facebook να τα ξανα. Ούτω κατά κουζινό στο Κωνσταντίνο και Ελένη, έτσι, κούλα. Να. Αντιό, Μπενταντίν. Μακαντάνη, τι δώρο να σου πάρω, αγάπη μου, για τα Χριστούγεννα. Τι θες εσύ να σου φέρω, τι θες. Να σου πάρω ένα Playmobil μεγάλο, τι θες. Σπύρο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Σπύρο, αγάπη του, έλα πάρε. Πώς να σε πάρει, μωρή, αφού φωνάζεις να μη σ' αγγίζουν, ε. Λαμπρινή Θωμά, σε επαναφέρω στην τάξη. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι. Ας βάλουμε χορηγό, ας βάλουμε τραγούδι. Δεν ξέρω καν τι θέλεις. Εγώ αυτή τη στιγμή ακόμα πίνω τον καφέ μου. Δεν είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε και δύο πολύ πολύ σημαντικούς καλεσμένους σήμερα. Θα είναι αμυγός μουσική. Σημαντικούς, ωραίους. Ωραίους, ρε παιδί μου. Σημαντικούς, χέσαι. Δεν έχουμε πει. Να σου πω κάτι. Τα διεθνή, ένα χάος σου λέει μετά. Εγώ το μόνο που έχω να πω. Ένα μαλάκα, αυτός ο Μάσκ, τώρα σοβαρά μιλάμε, εντάξει, σοβαρά, ο τύπος είναι καλά. Όχι. Δεν είναι καλά γενικά. Ποτέ δεν ήταν καλά. Ποτέ δεν ήταν. Απλώς λεφτά έχει. Ναι, πρόσεξε όμως. Έχουμε ένα πρόβλημα με αυτό. Όποιος μαλάκας έχει λεφτά, τον κάνουμε είδηση. Σωστό. Είναι πάρα πολύ απλό. Θες να πεις κάτι. Όχι. Α, νόμιζα μήπως, να ξέρεις. Απλώς αυτή η υπέρκομψη γενικώς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχουν υπέρκομψη διεθνώς, κατάλαβες. Dior να φοράτε, Dior, κάνει Dior, ναι. Dior, δεν είμαστε του Dior εμείς. Τι φοράμε. Τι φοράμε εμείς, ξέρω εγώ κινέζικα. Εγώ αυτή τη στιγμή φοράω Tommy Hilfiger. Τι να κάνουμε. Hilfingering χρειάζεσαι με τον Tommy Hilfiger. Λες. Είναι πράγμα αυτό τώρα, να φοράς αμερικάνικο μπλουζάκι. Τι να κάνουμε. Κινέζικο τρία. Είπαμε ένα λάμα χωρίζει. Ένα λάμα χωρίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Τούρκικα μποτάκια. Καλά, το μποτάκι, το μποτάκι για άλλη μια φορά είναι σε βαθμό ιστερίας. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, ναι, όχι, όχι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έτσι. Την σάρπα μου την έχει φτιάξει Χριστού. Ελληνικό, χειροποίητο πραγματάκι. Τι αμερικάνικα. Τι είναι αυτά. Δεν πειράζει. Κνήτη άνθρωπο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Δεν είμαι κνήτη, καλή μου κυρία. Πώς να το κάνουμε τώρα αυτό. Ψηφοφόρο του κουκουέ, άνθρωπο. Δεν είμαστε ούτε ψηφοφόρο του κουκουέ. Δεν λέμε τους ψήφους μας εδώ πέρα. Αν είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ πάρα μόνο πολύ. Μόνο τους ψόφους με λένε. Ακριβώς. Σε ποιον ψόφο. Εμείς είμαστε εδώ πέρα ταπεινοί δημοσιογράφοι και κάνουμε το λειτουργήμα μας. Καταγράφουμε τις ειδήσεις στα διεθνή. Είμαστε κομιστές. Εσύ είσαι κομιστή. Είμαστε κομιστές. Με βλέπεις πώς το λέω. Εγώ είμαι εκτός υπεριαλίστας. Α. Το πιέσεις έτσι. Κοιτάξτε, όταν ακροατή είχε 15-16, πόσα χρόνια είχες στη σύνταξη στην εφημερίδα. Τόσο και. Ναι, καταλαβαίνεις ότι έχει φτιαχτεί ο τίτλος κατευθείαν. Υπεριαλίστας. Και να πω επίσης ότι όταν ψάχνω τίτλο για τα άρθρα μου, θα το αποκαλύψω. Έλα, Λαμπρινή, έχω αυτό, αυτό και αυτό. Τι βάζω. 3-11, 3-12, 3-15 και 11. Κατευθείαν το τίτλο μετά. Οι περισσότεροι από τους τίτλους είναι δικοί σου, έτσι πρέπει να το πούμε στον ακροατή. Κοίταξε να δεις, είπα, η εμπειρία της εφημερίδας λέει, εσύ φταίς που ψάχνεις και νύφη με πρίκα, έτσι πες τα Μακαντάνη, πες τα. Είναι εδώ το κορίτσι μου, θα δω τι θα κάνω, δεν του τη δίνω. Α, ούτε μια καλιά, τίποτα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω στην εφημερίδα κάποια στιγμή όταν έχεις να κλείσει πάρα πολλές σελίδες, έτσι, γιατί κλείναμε 12, εγώ είχα την ευθύνη για 12 σελίδες την ημέρα. Σκέψτε το λίγο, 12.000 λέξεις περίπου εκείνο τον καιρό, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, έπρεπε να δουλεύει το μυαλό σου. Τα γενέθλια του παιδιού μου, γι' αυτό νομίζω το παιδί μου έτσι με εμένα λίγο. Τα πρώτα 3 χρόνια τα κάναμε στην εφημερίδα. Δεν υπήρχε χρόνος να κάνουμε πάρτι στο σπίτι. Κουράγιο, σύντροφε. Τον γιορτάζαμε στην εφημερίδα. Κουράγιο. Οι πρώτες του φωτογραφίες γενεθλίων, να σου δείξω κιόλας, είναι γύρω-γύρω τα παιδιά της εφημερίδας και ο Παναγιώτης με την τούρτα, ας Και το έλεγα γιατί. Γιατί δύο πράγματα κοιτάς. Τον τίτλο και την πρώτη παράγραφο. Πάντα. Εκεί τον έχεις πάρει τον αναγνώστη. Ή τον έχεις χάσει τον αναγνώστη. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος να μπει, το έχω ξαναπεί Μακαντάνη μου. Στο μυαλό ενός τροτσκιστή είναι με την αξίνα. Τώρα θα δούμε και μερικά άλλα μυαλά μήπως χρειάζονται αξίνα. Θα το δούμε. Η ιστορία. Εσύ χτες που ψάχνεις και νύφη με πρίκα. Έτσι, Σπύρο. Σε τρελούς χορός, μαζί μου όταν θα σε. Μικρή μου να μην τρέπεσαι, ούτε και να φοβάσαι. Μικρή μου να μην τρέπεσαι, ούτε και να φοβάσαι. Να πίνεις, να μεθάς, να σπάζεις ποτηράκια. Κάθε λιγάκι και στιγμή να με κερνάς φυλάκια. Κάθε λιγάκι και στιγμή να με κερνάς φυλάκια. Χορεύεις κούκλα μου, αυτό το τσίπτε θέλει. Κι ο κόσμος όλος τι θα πει για μας να μη σε μέλει. Κι ο κόσμος όλος τι θα πει για μας να μη σε μέλει. Εσύ θα γίνεις τέρι μου, γλυκιά παρηγοριά μου. Και θα μου σβήνεις τον καημό που έχω στην καρδιά μου. Σε έχω μέσα στα μεράκια, πες. Με έχεις μέσα στα μεράκια, μέσα στις γλύκες, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει σήμερα. Εγώ φταίω, θα πάρω το βιβλίο φεύγοντας πίσω και θα αναφέρω, θα αλλάξω το 20, το κάνω 21 και στο φέρω του χρόνου ταξιδιού. Να πούμε ότι σε βιβλίο έχουμε και πρόταση σήμερα και έχουμε και δώρο στον ακροατή. Πάντα έχουμε δώρο για τον ακροατή. Πάντα. Έχουμε λοιπόν το βιβλίο του Δημήτρη Μητσοτάκη, Τα σκισμένα ημερολόγια. Δίνουμε δύο αντιτυπά από τις εκδόσεις Τόπος. Σε όποιον στείλει πρώτος στη σελίδα μας στο Facebook στο τη Facebook. Λέξη ΠΑΟΚ ΟΛΕ. Τώρα... Όποιος γράψει ΠΑΟΚ ΟΛΕ κερδίζει ένα βιβλίο. Τώρα... Το πρόλαβε, κατοχυρώνει πατέντα, εσύ και η Μοντέρνα, εντάξει. Λοιπόν, όποιος λοιπόν στείλει στην σελίδα μας στο Facebook πρώτος ΠΑΟΚ ΟΛΕ θα κερδίσει ένα από τα δύο αντίτυπα του εξαιρετικού βιβλίου, το έχω ξεφυλίσει, είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο του Δημήτρη, τον οποίο θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, σε 8 λεπτά. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο και είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί και αν θέλεις ισορροπεί ανάμεσα στον θυμό και τη δημιουργία. Και όταν ξέρεις, αναμειγνύεις θυμό και δημιουργία, βγαίνει κάτι εξαιρετικό. Επίσης, επειδή πρέπει να δώσουμε εναλλακτική και σε αυτόν που δεν είναι καθαρό ένας παγκοτζής, μπορεί να γράψει Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Είναι δεκτό επίσης, γιατί είναι το σύνθημα της αντίστασης. Σας παρακαλώ, αμφισβητήστε τις κοινωνικές νόρμες που επιβάλλει η Λαμπρινή Θωμά. Και στείλτε κάτι για τον Πειραιά. Ορίστε ρε, πάμε ρε Παοκάρα, γράφει ο Κράτης. Μακαντάνη, όσο πας και το χειροτερεύεις, να ξέρεις. Μακαντάνη, Θεέ, πάρε την παρέα. Αυτές οι λυκοσυμμαχίες σου δεν θα σου βγουν σε καλό. Όταν να το ξέρεις. Μακαντάνη, όταν φύγει ο Ιβάν θα σε προτείνω, αγόρι μου. Θα σε προτείνω. Κι άμα γουστάρω αγκαλιές. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάς. Από Κανάρα σε Βεντούρα, ακούς. Το ξέρει. Α, το ξέρει. Και ατσατίζονται πολλές. Δεν δίνω φράγκο κάθε μια τη θα μου σουρεί και το πουλί. αυτή για να τραφεί. Πρέπει να αλλάζει την τροφή και όχι σκέτο καναβούρι, καναβούρι. Όχι άλλες πουλαλίτσες. Πάμε. Πάμε. Τραγουδάς, δεν θα τραγουδήσεις. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Έτσι. Κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Για μια μονάχα θηλυκιάνα και λαϊδάω. Θα ζήσω 20 φωλιές. Κι άμα γουστάρω αγκαλιές. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Δεν είμαστε YouTube σήμερα, είμαστε αποκλειστικά εδώ, μόνο εδώ. Εντάξει, ναι, γι' αυτό και ήρθαμε στούντιο. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό και ήρθαμε στο στούντιο για να μας έχετε. Γι' αυτό επιτέλους τραγουδάει από τη χαρά της. Από τη χαρά μου. Παρακαλώ, δηλαδή, στο YouTube δεν. Μόλις ερχόμαστε εδώ. Να μην με κόβουν τα πνευματικά δικαιώματα, κατάλαβες. Γι' αυτό. Όρθιο, λέει, για... σήκω πάνω να σε χειροκροτήσω. Σήκω. Τώρα, να πει. Σήκω, παιδί μου, λέω, ακροατή στο ζητήμα. Είμαι μια κάποια ηλικία, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, έτσι, τώρα. Είναι όλοι κολόγια, είσαστε. Μόνο είναι. Εγώ είμαι μικρή ακόμα. Δεν θα βλέπει εδώ τα γκρίζα, τα μαλάκια που βγάλαμε, εντάξει. Είναι η μεγαλύτερη σου. Ναι, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Θα το ζυμώσουμε. Λοιπόν, ακροατή μου, αυτό είναι εθνικό ύμνο επίση. Έχουμε πάρα πολλούς εθνικούς ύμνους αυτήν την εκπομπή. Καθότι πολυεθνική εκπομπή. Ο κατεξοχήν εθνικός ύμνος είναι η Συνεφιασμένη Κυριακή. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που δεν υπάρχει στο Μιόπουλο να το ακούσει. Όχι, πριν το Χάραμα νομίζω. Πριν το Χάραμα. Όχι, ποιο τραγούδι σε συγκινεί πιο πολύ. Ποιο θεωρείς εθνικό ύμνο. Ενώ εσύ τώρα, ας πούμε, το ότι έχεις βγάλει τα μέτρα για τα σταθμά για το ποιος είναι ο εθνικός ύμνος όλων των απανταχού Ελλήνων, δεν είναι δικό σου κριτήριο. Πάμε μία κόντρα στο ποιος έχει συναντήσει περισσότερους απόδημους. Ποιος έχει συναντήσει περισσότερους εντός Ελλάδας. Εντάξει, σκάω. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, σκάω. Μα Καντάνη, να ξέρεις ότι η αυτομόλυσή σου σήμερα δεν θα περάσει αναπάντητη. Θα δοθεί η απάντηση την ώρα και τη στιγμή που πρέπει. Να το ξέρεις. Το άλλο Σάββατο πρέπει να κανονίσουμε γλέντι με τον ακροατή μας. Εδώ. Τι να της πεις τώρα. Τι να της πεις. Τι της απαντάς τώρα. Τι να πει. Κάτσε να μαλώσει. Κάτσε να όχι, εντάξει. Δεν γίνεται. Ο Κούλας δέχεται παραγγελίες, λέει. Καλά. Θα τα πούμε. Μα Κατάνη, αγόρι, μα χρειάζεσαι προστασία εδώ. Εδώ. Ο παλιός είναι αλλιώς. Φυλάκια, μασάκια, άιτε καρικλάκι. Πώς με γέλασες, άιτε γεια σου. Μου την έσκασες. Ρωτάει ο ακροατής μου αν είναι εδώ το Κατερινάκι. Όχι μόνο είναι εδώ το Κατερινάκι, είναι μια κούκλα και έχει κάτι μάτια. Δεν υπάρχει. Του σκόρδα, αγάπη. Δεν υπάρχει τέτοιο μάτι. Και το δύο τέτοια μάτια. Όχι ένα, δύο τέτοια μάτια. Το βράδυ στην Αθήνα. Ζήλευω και κλαίω. Άιντε χαρικλάκι. Πώς με γέλασες, άιντε γεια σου. Μου την έσκασες, άιντε γεια σου, μου την έσκασες. Τι βλέπεις εσύ στην τηλεόραση, τι βλέπεις? Εχθές ήταν Bachelor, είδα ένα επεισόδιο, ναι. Τα έμαθα όλα. Για πες. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που κέρδισε η Νικολέτα, δεν θα το κρύψω. Ποια είναι η Νικολέτα? Ήτανε μια, ξέρεις, ήταν λίγο με ένα μαλλί σαν το δικό σου. Και δεν ήθελες να. Α, γι' αυτό στεναχωρήθηκε. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Υπάρχει κι άλλη με μαλλί σαν το δικό. Ναι. Έπρεπε να κερδίσει η Vivian, κατά με, συγγνώμη. Και Vivian, τη λέει, δεν ξέρω. Ήταν μια. Πρώτη φορά τη έβλεπα. Τι κερδίζεις εκεί? Τι κερδίζεις? Τον Παναγιώτη. Κερδίζεις τον Παναγιώτη. Όχι το γιο μου, άλλον. Όχι. Κερδίζεις έναν Παναγιώτη, δεν ξέρω επίθετο. Αυτό λέει είναι από τη Μάνη. Πολύ ωραία. Εντάξει, πέρατε, καλέ, θα είναι φασίστας. 99% έχει και 1%. Το 99% τη τηλεόραση. Όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, και μετά, κάτσε, μετά δηλαδή από αυτό. Δηλαδή διαγωνίζεται για τον κόμενο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Διαγωνίζεται και για τον κόμενο. Και δεν ξέρουν ότι έχει έξω δεκάδες ωραιότητα παιδιά. Να μην κάθεσαι μέσα σε ένα στούντιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς. Μετά είδα και Big Brother. Είχε τελικό και το Big Brother. Να ξέρεις. Είδα και αυτό. Είδες και Big Brother. Είδα και Big Brother. Δεν πέρασα πάρα πολύ καλά με τον Big Brother, είναι η αλήθεια. Αυτός ο Βαρθακούρης δεν τα λέει καθόλου. Δηλαδή. Ο Βαρθακούρης είναι ο γιος του Παριού. Του Παριού, ένα πράγμα. Και έχει και το μικρούτσικο, ο οποίος εκεί εγώ πέρα. Εγώ είδα χτες baking cookies. Όλο τέτοια βλέπω, να ξέρεις. Βλέπω σόου μαγειρικής. Αφού τελειώσω με το. Όταν τσαντίζομαι, μαγειρεύω. Και συνήθως φτιάχνω γλυκά. Ναι. Και μόλις ηρεμήσω που κάνω τα γλυκά, μετά πρέπει να μάθω να κάνω κάτι καινούριο. Χτες λοιπόν. Παρακολούθησα μία συνταγή η οποία έχει 8 στάδια, αλλά θα το κάνω για τα Χριστούγεννα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένα πράγμα, 3 μέρες δουλεύεις για να βγει. Ό,τι κάνεις 3 μέρες για να βγει είναι καλό. Παραδείγματος χάρη η Ανάσταση του Κυρίου. Σκέψτε το λίγο. Κατάλαβε. Θου κύριε φυλακή εδώ στο μάτι μου. Τι, Παναγιώτης ίσον casual τοξική αρενοπότητα. Δεν το ξέρω, παιδί μου. Ο δικός μου είναι καλός, δεν είναι σεξιστής. Κοίταξε να δεις εδώ, ακροατή, πώς την επαναφέρουμε στην τάξη. Σε 1-2 λεπτά πρέπει να βγάλουμε τη συνέντευξη. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε τα Perry Bachelor και Big Brother και της τοξικής αρενοπότητας. Ναι. Πρέπει επίσης να βάλουμε χορηγούλη. Α, θέλεις και χορηγό. Θέλω και χορηγούλη. Και μετά. Δεν χαράω τα γυαλιά μου, παιδί μου. Πώς θα δω εγώ εκεί. Κάτσε. Τον παρατάει. Περίμενε όμως εδώ, ο ακροατής έχει κάνει ρεπορτάζ. Η Νικολέτα τον παρατάει στη συνέχεια. Ποιον καλέ? Τον Παναγιώτη. Πού ξέρω εγώ. Το δικό μου το γιο δεν τον παράτησε. Α, αυτό ήταν βόμβα τώρα, παιδιά. Συγγνώμη, έτσι. Και θα σου πω. Και αυτό ο χαζός πήγε τώρα με την Νικολέτα. Αν είναι δυνατόν. Συγγνώμη, πηδιούνται κιόλα. Δεν πηδιούνται, όχι. Ε, τότε τι είναι αυτό, τι δοκιμή. Έχει μόνο φιλί. Μόνο φιλί. Μόνο φιλί. Οπότε θέλουν έναν good kisser, α πούμε. Φρίσκουνε για μπάτσελο. Τι προσόντα έχει αυτός και τον κυνηγάνε όλες. Δεν ξέρω. Πάντως επειδή εδώ μέμφωμαι για το γεγονός ότι δεν βγήκα χθες τον νόστιμο νήμα, παιδιά, είχα 7-8 ώρες σε ρημάθημα. Τελείωσα λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή και εκείνη την ώρα κάνοντας ζάπινγκ. Πέτυχα τον μπάτσελο και κάθεσα και το είδα. Συγγνώμη, ναι, εγώ την απορία θα μου την πεις. Είναι ένα σωρό κορίτσια, σαν τα κρύα τα νερά, ναι, καλά, ναι. Και ένα Παναγιώτη. Και ένα Παναγιώτη, ναι. Ωραία. Και όλες αυτές τσακώνονται, ποια θα πάρει τον Παναγιώτη. Ναι. Τι έχει ο Παναγιώτης, γιατί τσακώνονται. Δεν ξέρω, βρε μανάρι μου, τι δηλαδή, να σου να πω πούμε, τώρα. Κοίταξε, τσακώνονταν οι μνηστήρες για την Πινελόπη. Ναι. Αλλά είχε και ένα βασίλειο, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ακόμη και αν δεν ήταν καλή στο κρεβάτι, κάτι θα κάνανε. Έτσι. Η αντιστοιχία που έχεις κάνει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Οδύσσια και τον Μπάτσελορ, εμένα με ξεπερνά. Εμένα, για μένα είναι ο λόγος που κάνουμε αυτή την εκπομπή εδώ και τόσο διάστημα. Μα δεν τόσο υπάρχει αντιστοιχία μόνη μου. Όχι, όχι, υπάρχει, υπάρχει. Δηλαδή ο Παναγιώτης κάθεται στον αργαλιό του τούκου-τούκου αργαλιός του και περιμένει. Τάκου και έρχεται ο καλός του, ναι. Ναι, ποια θα τον πάρει, ας πούμε. Παιδιά, απάντησα. Όταν τελείωσα εγώ το μάθημα, η εκπομπή ήταν στα. Στο τέλος της δεν είχα να μιλήσω για τέχνη. Μίλησε νομίζω ο Ζάβαλος, ως γνωστόν μίλησε ο Ζάβαλος. Ο Παναγιώτης εκεί μιλούσε για τέχνη. Μιλούσε για τέχνη. Τέχνη ήταν μόνος του, έτσι κι αλλιώς. Γενικά να ξέρεις, υπήρχε και ελίτης μέσα στο χθεσινό επεισόδιο. Θα παρακαλέσω τον ακροατή μου να ρίξει μια φωτογραφία αυτού του Παναγιώτη στο chat, να τον δω κι εγώ που δεν τον έχω δει η Έρμη. Διότι. Και την άλλη φορά μου μάθες ένα μάγειρο. Ποιο μάγειρο μου μάθες? Τον Κουτσόπουλο. Μπράβο. Όλο μου μαθαίνει πράγματα αυτό το παιδί. Και βλέπω και στο Big Star, ναι. Τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Τι είναι shopping star? Είναι το παρουσιάζει η Βίκη Καγιά το Βικάκι, με την οποία Βίκη έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, έτσι, 4 Ιουλίου. Σοβαρά. Δηλαδή, εντάξει. Και εγώ έχω με τον Ζακτήβ Κουστό, με βλέπεις να έχω πάρει τα πέλαγα. Ποιο Κουστό τώρα, αγάπη μου, Βίκη Καγιά εδώ πέρα σου λέω. Λοιπόν, για λέγε τώρα. Λέγε. Λοιπόν, αυτά δεν έχω τι να πω. Τι είναι shopping star? Τι είναι shopping star? Είναι, σου λέει τώρα. Σου δίνει κάποια λεφτά, ωραία, και πηγαίνεις και ψωνίζεις. Και πρέπει να ψωνίζεις μέσα στο χρόνο. Μου και δίνει να είναι σωστά. Αυτή τα λεφτά. Ναι, η παραγωγή. Και πάω εγώ και ψωνίζω. Βεβαίως. Θα πάω και εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσει. Λεφτά μου λείπουν. Σε παρακαλώ, και μου λείπουν, σε παρακαλώ, κάντο. Θα πλήρωνα εγώ προσωπικά όλα σου τα έξοδα για να σε δω να σου δίνει συμβουλές ομορφιάς και τη σήμερα. Η Βίκη Καγιά, ναι. Θα ήθελα πάρα, πάρα πολύ να. Εμένα. Ναι. Ναι. Έχω για να φτιάξω αυτό το στυλ, έφτισα αίμα. Μισό λεπτά, μακαντάνει η. Δεν έχετε καταλάβει. Δεν έχετε. Να σου πω, μπορεί να βάλει ώρα ότι κάνει πάνω. Ωραία, ευρώ, ωραία, θα το βάλω. Δεν έχετε καταλάβει το εξής. Η εκπομπή έχει γίνει μεσημεριανή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έχουμε αλλάξει το ύφος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Είμαστε μεσημεριανάδικο. Ξεκάθαρα. Αφού 11 με 1 είμαστε, δεν είμαστε μεσημεριανάδικο. Η θεματολογία μας όμως ποια είναι. Είναι διεθνή μεσημεριανάδικο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ας πούμε χτες που έγραφε για την Παλαντήρο Μινάς μας που έκανε αυτό το φοβερό ρεπορτάζ. Έγραφε κάποια στιγμή ότι η Βάντερ, πώς τη λένε, ή με τον άλλον, είναι από παλιά φίλη. Και εκείνες τις λεπτομέρειες που περίμενα εγώ να διαβάσω δεν τις είχε μέσα. Δηλαδή, έγραψε 6.000 λέξεις άρθρο. Λίγο σεξ δεν θα βάλεις μέσα. Δεν θα έχει. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα και έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας σήμερα. Με αφορμή ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχεις γράψει. Ειλικρινά είναι ό,τι πρέπει για ανάγνωσμα και μέσα στις γιορτές, το χρόνο δηλαδή που μπορεί να διαθέσει ο καθένας, να ξεκλέψει λίγο για να διαβάσει μερικές ποιοτικές σελίδες. Μπορούμε να το λέμε με το μικρό του όνομα, γιατί αυτό το επίθετο κάπως μου κάθεται. Δημήτρη, εγώ σε είχα προειδοποιήσει γι' αυτό, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς είναι τα σκισμένα ημερολόγια. Τι έρχεται να φέρει αυτό το βιβλίο και στο χώρο του βιβλίου αλλά και στην δημόσια συζήτηση. Καταρχήν να πω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε εδώ και ένα χρόνο περίπου από τις εκδόσεις Τόπος. Mm-hmm. Είναι μια συλλογή 36 διηγημάτων με αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα. Mm-hmm. Με αναφορές στον Πειραιά της δεκαετίας του 70, στην Καλλιθέα της δεκαετίας του 80, σε Έλληνες μουσικούς, ροκάδες και ρεμπέτες. Τέλος πάντων, είναι μια συλλογή ιστοριών με αρκετό χιούμορ, θα έλεγα. Κάποιες άλλες είναι πιο προσωπικές, πιο συγκινητικές. Είναι ένα παζλ, ας πούμε, εικόνων το οποίο πιστεύω ότι θα το χαρεί ο αναγνώστης. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Ένας από τους αναγνώστες σου, εγώ οφείλω να σε διαβεβαιώσω ότι το χάρηκα πάρα πολύ το βιβλίο και χάρηκα πάρα πολύ και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά κάνει την εισαγωγή στον αντιπρόλογο. Ουσιαστικά δηλαδή μιλώντας για όσα δεν θες να μιλήσεις, παρουσιάσεις μία εικόνα του κόσμου μας με έναν πολύ εύληπτο τρόπο. Μιλάς δηλαδή για τους απατεώνες συγγενείς που μας πήραν αθώους στο λαιμό τους. Μιλάς για το διαρκές ψέμα της εξουσίας. Μιλάς για την βουβαμάρα την κοινωνική που επικρατεί. Και δεδομένου ότι το βιβλίο, όπως είπες, έχει βγει στα βιβλιοπωλεία, στις προθήκες των βιβλιοπωλείων εδώ και ένα χρόνο, τι έρχεται ουσιαστικά να κομίσει σε μια εποχή σαν την σημερινή, που όχι απλά έχουμε ψέματα από την πλευρά της εξουσίας, που όχι μόνο βλέπουμε τον φόβο και την σιγή τη δική μας να επικρατεί στο κοινωνικό σώμα, αλλά ουσιαστικά ζούμε και μια πρωτόγνωρη συνθήκη που με αφορμή την πανδημία έχει αλλάξει η ζωή μας 100%. Να πω ότι ο αντιπρόλογος βασικά είναι ένα κείμενο αρκετά σκληρό και είναι ένα κείμενο αρκετά κοινωνικό και πολιτικό. Το υπόλοιπο βιβλίο δεν έχει ακριβώς αυτή τη μορφή, δηλαδή οι ιστορίες που ακολουθούν είναι πιο καθημερινές. Πάντα βέβαια στο κοινωνικό πλαίσιο της εκάστοτε εποχής στις οποίες αναφέρονται και ξαναλέω ότι υπάρχουν ιστορίες που αναφέρονται από το 70 μέχρι σήμερα. Ωστόσο θέλω να πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση η διάθεση του κόσμου όταν τελείωνε τις ιστορίες, όταν διάβαζε το βιβλίο, γιατί έλαβα πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με το βιβλίο αυτό, με τα σκισμένα ημερολόγια, που ήταν σαν να τις υιοθετούσε, όχι μόνο σαν story, πώς να το πω, σαν, σαν ιστορία, αλλά και ως σχόλιο. Είδα λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα αναγνωστικού κοινού η οποία αγκαλιάζει αυτές τις ιστορίες, τις κάνει σαν να είναι ένα δικό του κομμάτι και σαν να θέλει να βρει έναν συνομιλητή μέσα από αυτά τα πράγματα, μέσα από αυτές τις ιστορίες. Και επίσης μια που μου δίνεται η ευκαιρία να αναφέρω ότι μία από αυτές τις ιστορίες μου ζητήθηκε να γίνει και ταινία μικρού μήκους. Έχουμε είδηση. Για πες Δημήτρη. Ναι. Είναι μια ιστορία, ένα διήγημα το οποίο ονομάζεται «Η Νανά», το οποίο μου ζητήθηκε και θα γίνει ταινία μικρού μήκους από το Μαρίνο το Σκλαβουνάκη, που είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης από την Κεφαλονιά. Όπως επίσης είναι στα Σκαριά και μια μεγάλου μήκους ταινία από το προηγούμενο μου βιβλίο, από τη Μονοκατοικία, της οποίας τα γυρίσματα σταμάτησαν λόγω COVID. Ήταν να ξεκινήσουν πέρυσι την Άνοιξη και έχουν πάρει αναβολή για φέτος, αν όλα πάνε καλά. Τέλος πάντων, και μπορέσουμε και ανοίξουμε τις εργασίες μας από την Άνοιξη και μετά. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και αυτής της ταινίας. Δημήτρη, πριν γράψεις το βιβλίο, πώς παίρνεις την απόφαση ουσιαστικά στιγμές από ό,τι φαίνεται της ίδιας σου της ζωής να τις κάνεις μικρά αφηγήματα και όλα αυτά να δεθούν σε ένα βιβλίο που ουσιαστικά ταξιδεύει μέσα στον χρόνο, αλλά αν θέλεις τη γνώμη μου, μας παρουσιάζει μια Ελλάδα η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να είναι παρούσα. Δηλαδή έχουμε μια Ελλάδα των γειτονιών, έχουμε μια Ελλάδα της φτώχειας, έχουμε μια Ελλάδα όμως και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Πώς ουσιαστικά λοιπόν περνά όλος αυτός ο χρόνος από τις παιδικές σου θύμισες, από τα προσωπικά σου βιώματα και φτάνει σήμερα να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ανθολόγιο διηγημάτων? Όλο αυτό ξεκινάει επειδή βασικά δεν έχω air condition στο σπίτι. Δηλαδή, Δημήτρη, τις καυτές μέρες του καλοκαιριού κυρίως, επειδή δεν μπορώ να βγω έξω, ας πούμε, και με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η λάδρα, ας πούμε, του αθηναϊκού μεσημεριού, κάθομαι μέσα κλεισμένο στα σκοτάδια και γράφω. Λοιπόν, εκεί πέρα όταν σκαλίζεις και γράφεις, εκτός από μνήμες, που πάντα, εντάξει, συνήθως ένα κείμενό μας θα ξεκινήσει από μία μνήμη, από μία σκέψη ή πολλές φορές από ένα όνειρο. Όταν όμως βάζεις κάτι κάτω και αρχίζεις και το σκαλίζεις και αρχίζεις και το αναπτύσσεις, εκεί πλέον εκτός από μνήμες και βιώματα ξεπηδάνε και ιδέες. Οι ιδέες είναι οι ιδέες που έχει ο συγγραφέας για τον κόσμο, για την κοινωνία, για τον διπλανό. Εκεί λοιπόν πλέον το κείμενο σταματάει να είναι αυτοβιογραφικό και γίνεται πολιτικό. Ένα κείμενο που θέλει τουλάχιστον να σέβεται τον αναγνώστη, πιστεύω ότι πρέπει να ξεπερνάει να περνάει τα στενά όρια της αφήγησης μιας ιστορίας και να παίρνει θέση για τα τεκτενόμενα. Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω εγώ στη δουλειά μου συνολικά, όχι μόνο στη συγγραφική, αλλά και στην τραγουδοποιία μου. Και στη μουσική. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα και η Κρήτη του 70 και του 80. Ποια μέρη είναι, πώς μπορούμε να τα περιγράψουμε στον ακροατή, όπως τα έχεις βιώσει εσύ και πώς τα μεταφέρεις και στην μυθοπλασία? Εντάξει, ο Πειραιάς είναι η πόλη που γεννήθηκα. Εντάξει, τον έχω ζήσει στα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μου. Ως παιδί, οι αναμνήσεις από τον Πειραιά είναι λίγο θολές, ωστόσο είναι πολύ έντονες. Η Καλυθέα είναι η πόλη η οποία μεγάλωσα ως έφηβος, δηλαδή στην Καλυθέα αντρώθηκα, ας πούμε, με μια έννοια. Και έχω πάρα πολλές μνήμες από την πόλη αυτή και πολύ αγάπη. Και μετά έφυγα, εντάξει, μετά τα τελευταία πολλά χρόνια της ζωής μου ζω στην Αθήνα πλέον, και οι πιο σύγχρονες ιστορίες αναφέρονται εδώ στην πόλη αυτή. Εκείνο το οποίο διαβάζω στο πιστόφυλλο του... Για την Κρήτη, συγγνώμη, όσο για την Κρήτη, είναι ο τόπος καταγωγής της οικογένειάς μου και οι μνήμες μου είναι κυρίως από συγγενείς, από θείους και από καλοκαίρια, από ταξίδια δηλαδή στην Κρήτη. Πολύ ωραία. Εκείνο το οποίο διαβάζω στο οπιστόφυλλο του βιβλίου είναι ότι ουσιαστικά τα σκισμένα ημερολόγια είναι ένα bras de fer, χιούμορ και σκληρότητα, στο οποίο δεν έχει νικητή. Έχει όμως αποδέκτη, κατ' εμέ. Προσωπικά, γράφοντας το βιβλίο, ποιος θεωρείς ή ποιος πίστευες ότι μπορεί να είναι ο αποδέκτης, ποιος ήθελες να είναι ο αποδέκτης αυτών των σελίδων, αυτών των σκέψεων αποτυπωμένες στις σελίδες του βιβλίου? Κοίταξε, ο αποδέκτης μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι από ένα παιδάκι που ευχαριστήθηκε πάρα πολύ μια ιστορία που γράφω μέσα, που εκτυλίσσεται στην καρότσα ενός φορτηγού, με ένα παιδάκι που έχει μπει μέσα να κρυφτεί σε ένα κρυφτό και σε ένα παιχνίδι, και ξεκινάει το φορτηγό και το παίρνει μακριά έξω από την πόλη και ξυπνάει στην Εθνική Οδό. Μέχρι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, ο οποίος μπορεί να συγκινηθεί με κάποιες ιστορίες που αναφέρονται σε ανθρώπους πολύ κοντινούς μου που χάθηκαν άδικα, ας πούμε. Και αυτό το είδα στις παρουσιάσεις των βιβλίων που γίνανε, στις παρουσιάσεις για το βιβλίο που έγιναν, γιατί κάναμε μία παρουσίαση στην Αθήνα, κάναμε μία στη Θεσσαλονίκη, κάναμε μία στο Ηράκλειο της Κρήτης, και εκεί μπόρεσα να δω τους ανθρώπους μέσα από τις αναγνώσεις ότι οι αποδέκτες που λες εσύ δεν είναι μια κατηγορία, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Είναι οποιοδήποτε μπορεί να αντλήσει χαρά ή συνέστημα ή συγκίνηση μέσα από μια ιστορία για τους δικούς του λόγους ο καθένας. Ωστόσο, με την έννοια αυτή δεν με ενδιαφέρει, το βιβλίο αυτό δεν έχει ένα target group. Σαφέστατα οι άνθρωποι που με ξέρουν από το τραγουδιστικό μου, ας πούμε, έργο, μπορεί να είναι πιο φίλια προσκύμενοι, αλλά η διάθεση δική μου δεν είναι δηλαδή ο ροκάς ακροατής, ας πούμε. Είναι οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να πέσει στα χέρια του αυτό το βιβλίο και να συγκινηθεί για τους δικούς του λόγους. Μιας και αναφέρθηκες και στο rock, αλλά και στην μουσική σου σταδιοδρομία μέχρι τώρα, μουσικά πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε? Μόλις εχθές κυκλοφόρησε ένα CD που είναι συλλογή της τελευταίας μου εργασίας τα τελευταία 4 χρόνια, από το 17, από το Γενάρη μέχρι τα τέλη του 20, και περιέχει 13 σίγγλ που κυκλοφόρησα στο κανάλι μου στο YouTube ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αρχική ιδέα ήταν να μην τα συμπεριλάβω σε CD, να υπάρχουν απλά ψηφιακά, ώσπου μία μέρα σκέφτηκα ότι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα έχουν λιγότερες φωτογραφίες από ό,τι είχαν οι παππούδες μας. Γιατί οτιδήποτε δεν τυπώνεται δεν υπάρχει. Με την έννοια αυτή λοιπόν άλλαξα λίγο γνώμη και αποφάσισα με το Θανάση το Συλληβό από το Μετρονόμο να τυπώσουμε σε ένα CD αυτά τα 13 τραγούδια και να κυκλοφορήσουν. Γιατί με έπιασε ξαφνικά ένας φόβος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν εσείς οι μικρότεροι θυμάστε το MySpace, ας πούμε. Το θυμόμαστε βεβαίως. Όλοι οι μικρότεροι το θυμόμαστε. Όλοι οι μικρότεροι, ναι. Όλοι. Λοιπόν, το MySpace κάποτε με σουρανούσε και ξαφνικά σταμάτησε να υπάρχει, εξαφανίστηκε. Ποιος μου λέει αύριο εμένα ότι δεν θα συμβεί το ίδιο με το YouTube ή με το Spotify, ας πούμε. Αυτός λοιπόν ο υπαρξιακός τρόμος του δημιουργού με όθησε να προβώ σε αυτήν την έκδοση. Και σε μια εποχή, Δημήτρη, που γενικότερα οι άνθρωποι της τέχνης και της μουσικής βιώνουν έναν υπαρξιακό τρόμο, με δεδομένο ότι είναι γνωστό υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο χώρο της τέχνης και στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τους καλλιτέχνες, για τις παραστάσεις, για το οτιδήποτε έχει να κάνει. 100.000 οικογένειες. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κλάδος, ας πούμε, το μουσικό που τον ξέρεις και είναι το δικό σου αντικείμενο? Βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Οι άνθρωποι που έχουν την ατυχία να είναι νοικοκυριά δύο καλλιτεχνών Οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι η τέχνη στην Ελλάδα είναι πολλές φορές λειτουργεί ως πάρεργο. Mm-hmm. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι. Ή για κάποιους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, είναι κάτι, ρε παιδί μου, που θα πρέπει να είναι χόμπι, όχι κεντρική ασχολία για να έχεις εισόδημα. Δυστυχώς, ναι, βέβαια. Φυσικά. Δύο λέξεις. Λίνα Μελδόνη. Ναι. Ωστόσο, θέλω να πω ότι στη δική μας τη δουλειά. Α, να σας πω ότι δεν ακούω καθόλου τι λέει η Λαμπρινή, οπότε απευθύνεται σε μένα. Είσαι τυχερός. Είσαι πολύ τυχερός. Αλήθεια. Α, εντάξει, οκ. Okay, εντάξει. Ναι. Καλημέρα. Φαντάζομαι θα κάνει αστεία με το επίθετο. Όχι, δεν κάνει αστεία, με την Λίνα Μενδώνη κάνει. Α, με τη Μενδώνη, εντάξει, οκ. Okay. Επιτρέπεται. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι υπάρχουν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο χώρο της τέχνης, αλλά δεν δουλεύουν μόνο στο χώρο της τέχνης. Δηλαδή, δουλεύουν part-time δουλειές σε κάποια άλλα πράγματα, κάνουν και κάποιες παραστάσεις, κάνουν και κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος που ασχολείται σήμερα και με την τέχνη, mm-hmm. δεν ζει αποκλειστικά ή μόνο από αυτήν, αλλά mm-hmm. ούτε αποκλειστικά mm-hmm. από μία άλλη part-time εργασία. Ωστόσο, πολλοί από εμάς δηλαδή κάνουμε 3 και 4 δουλειές για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το παρανοϊκό αυτό σενάριο που δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Πρέπει να ήταν έξυπνος όμως, γιατί γλιτώνουν πάρα πολλά λεφτά με αυτόν τον τρόπο. Όσοι έχουν κάποιο είδους σύμβαση, έστω και part-time, με κάποιο φορέα, δεν δικαιούνται κανένα επίδομα. Όσο και αν η part-time εργασία δεν φτάνει ούτε για το 1/4 ας πούμε του εισοδήματος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια σειρά, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι δεν παίρνουν την παραμικρή ενίσχυση. Τους έχει απαγορευτεί η καλλιτεχνική δραστηριότητα ουσιαστικά από το Φλεβάρι. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, μπορεί η καραντίνα η πρώτη να ξεκίνησε το Μάρτιο, αλλά ο Φλεβάρης ήταν ένας πεθαμένος μήνας μέσα στο φόβο και στην ανασφάλεια και των καταστηματαρχών και του κόσμου που δεν ερχόταν με τίποτα. Ουσιαστικά δηλαδή από το Φλεβάρι του 20 μέχρι καλώς εχόντων των πραγμάτων τον Ιούλιο του 21, 1,5 mm-hmm. χρόνο γεμάτο, mm-hmm. Μας έχει απαγορευτεί οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς να μπορούμε να αποζημιωθούμε. Ναι, και από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει και η παραμικρή πρόθεση και από την πλευρά του Υπουργείου να γίνει οποιαδήποτε κίνηση για να αλλάξει αυτό προς κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή αν έχεις μία σύμβαση με έναν φορέα που παίρνεις, το λέω χαριτολογώντας έτσι για να καταλάβει λίγο ναι, ο κόσμος, ναι, ναι, ναι. 20 ευρώ το εξάμηνο, θεωρείσαι ως μη πληγής. Υπέροχο, υπέροχο. Επειδή έχεις μία σύμβαση. Υπέροχα. Δημήτρη, πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω να μου πεις ποια ιστορία εσύ προσωπικά ξεχωρίζεις από αυτό το βιβλίο. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλές διαφορετικές ιστορίες. Είναι άλλες, έχουν πάρα πολύ γέλιο, ας πούμε. Ναι. Εγώ λάτρεψα αυτή με την κιθάρα, να σου πω την αλήθεια μου. Τη λάτρεψα. Αυτή με την κιθάρα είναι μια ιστορία η οποία έχει και γέλιο, έχει και λίγη πίκρα, έχει και λίγο έτσι, πώς να το πω, είναι λίγο χαριτωμένη. Υπάρχουν ιστορίες οι οποίες είναι βαθιά συγκινητικές και που αφορούν πάρα πολύ κοντινούς μου ανθρώπους, όπως είναι μια ιστορία ο Λευτέρης που αναφέρεται στον mm-hmm, πατέρα μου, mm-hmm. η Λίτσα που αναφέρεται στη γιαγιά μου, η Βαγγελιό. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που είναι από παιδικές τρέλες, εφηβικές τρέλες, όπως το Φασιανή Παντού, ας πούμε, που είναι μια ιστορία απίστευτη, η οποία ωστόσο είναι αληθινή και όποιος τη διαβάζει δεν πιστεύει ότι είναι αληθινή αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι εμπλέκομαι τόσο πολύ συναισθηματικά με όλες αυτές τις ιστορίες που αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να επιλέξω μία. Θα αφήσουμε τους ακροατές να το κάνουν. Ξαναλέμε, Δημήτρης Μητσοτάκης, Τα σκισμένα ημερολόγια από τις εκδόσεις. Μην κλείσεις χωρίς να ευχηθείς. Τόπος. Να ευχηθώ. Μην κλείσεις χωρίς να ευχηθείς καλές γιορτές και με τη νίκη και του χρόνου Λεύτερη. Καλές γιορτές και με τη νίκη και με του χρόνου Λεύτερη από τη Λαμπρινή Θωμά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Συνεχίστε την ωραία δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά. Και ακούω πολλά τσιφτετέλια βάζετε, έτσι. Ναι, είμαστε... Αλλά τώρα θα βάλουμε Μητσοτάκη, τον τώρα καλό. Τώρα θα βάλουμε Δημήτρη Μητσοτάκη. Εντάξει, ωραία. Σας χαιρετώ και συνεχίστε έτσι. Να είσαι καλά, καλά, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Έγινε. Θα τη γεμίσω φαγητά με τσικουδιές μπουκάλια και θα ανέβω στον ομαλό και εκεί θα γίνω χάλια και θα ανέβω στον ομαλό στη στράτα των μουσουρών και θα ξεχάσω τα φιλιά και την οσμή των πουρών. Κούλι θα αλλάξω όνομα. Χώρα. Αν θα γεννείς πρωθυπουργός, κούλι, κούλι θα πάρω φόρα. Θα πάρω το τουφέκι μου και δυστυχά που γένε θα αφήσω τα εγκόσμια, Μίτσο δε θα με λένε. Και θα την κάνω στη σπηλιά και εκεί θα τρώω φυκιά. Θα έχω τα αστέρια ουρανό για στρώματα χαλίγια. Κούλι θα αλλάξω επίθετο. Κούλι, κούλι θα αλλάξω. Να το κάνει Παπανδρέου λες, να το κάνει, πώς να το κάνει. Αν θα γεννείς πρωθυπουργός, κούλι, φεύγω για την Ανδώρα. Κι ας έχει γίνει άλλος, κι αν είσαι εσύ κανονικός, κούλι, θα είμαι εγώ άλλος. Εγώ θα είμαι ένας τρελός, ρωτά κι αυτόν που το πε. Εγώ τις νύχτες τραγουδώ κι αυτός χορεύει στο πεν. Εγώ θα λέω ποιος πεινά στους δρόμους, ποιος κοιμάται. Κι όταν σ' ακούνε να μιλάς θα δείχνω ποιος φοβάται. Κούλι δε φεύγω από εδώ. Κούλι ήμουνα και θα μείνω. Ενδελεχώς υπόγειος. Κούλι τρύπα σπαθί και κρίνω. Που τραγουδά χωρίς φωνή δεν είναι κι από τζάκι. Και που τολμά να μετρηθεί με Βερό Μητσοτάκη, που έχει φίλους καρδιακούς και σπίτι ζαχαρένιο στον Ιορδάνη. Πείτε το και στο Μένιο. Κούλι δε φεύγω τελικά. Κούλι ούτ' όνομα αλλάζω. Λοιπόν, η ακροάτριά μου εδώ, είμαστε στον αέρα να ξέρετε, άκουγε πουλί θα αλλάξω όνομα. Να παρέμβει τώρα, να παρέμβει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Πουλής, να παρέμβει. Τι εκπομπή ήταν η προηγούμενη? Τι έγινε? Να πάρει το βιβλίο του Μητσοτάκη. Τι έγινε εκεί στην προηγούμενη εκπομπή? Τι έκανε? Το βιβλίο του Μητσοτάκη δεν θα λες, το βιβλίο του Δημήτρη Μητσοτάκη θα λες. Δεν μπορώ. Σωστό. Η καρδιά μου, θα μείνω, κόκαλο. Κοίταξε, ο άλλος Μητσοτάκης δεν υπάρχει θέση να γράψει βιβλίο. Ψάχνει και δεξιό να βγάλουμε, λέει, με ανοιχτό μυαλό ο Πουλής στο σταθμό. Το πολύ να βγάλει ταινία ο άλλος ο Μητσοτάκης. Που θα λέγεται το μάτι του Μητσοτάκη, μεγάλε. Τι έκανες πάλι. Και το αγαπημένο του θέμα το μάτι. Ναι, αλλά είναι όλα μαζί. Όλα μαζί. Εγώ έχω πετύχει το Μητσοτάκη από κοντά. Είχε έτσι το παστέρ. Α, μάλιστα. Γενικά, αν έχετε καταλάβει, σήμερα έχουμε γίνει εδώ πέρα το καφενείο των το φιλάθλων. Λέμε τα πάντα για όλους και... Καλά κάνουμε. Καλά κάνει. Εννοείται καλά. Ξεκινήσαμε με Δημήτρη Μητσοτάκη που δεν το άλλαξε το επίθετο τελικά. Εντάξει, είναι και λίγο προσβολή στον μπαμπά σου μετά, ξέρεις. Γιατί ο μπαμπά σου όταν σε γέννησε, δεν σκεφτόταν ότι θα γίνει αυτό που έγινε μετά με το επίθετο. Κατάλαβες. Γιατί εμείς οι μικρότεροι δηλαδή το λέω, γιατί το είπε κιόλα. Τι θες να κάνω, να αλλάξω επίθετο? Εσύ, κούλαλης. Ναι, να βγάλεις το λα από μέσα. Α, να με κουλείς. Αυτοί είστε. Αυτή είστε. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και τον Σταμάτη Κραουνάκη μαζί μας. Κάτσε να δουλέψει ένα τηλέφωνο να μ' ακούει όμως. Γιατί τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Θα το φτιάξουμε. Νομίζω ότι αυτό το κάνει σε επίτηδες για να μου κλείσει. Το... Έχει βρει. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, έτσι. Παιδί μου. Ο Μουσαφίρης έρχεται να μας κάνει. Έρχεται ο Περισσός εδώ και. Λοιπόν. Κάτσε. Μπήκε το άλλο το τραγούδι ή δεν μπήκε τώρα? Δεν μπήκε. Κάτσε. Γιατί τι κάνω πάλι? Πώς το κάνω εγώ αυτό? Αφήσαμε τα ντεξ στην Λαμπρινή. Έλα, πού είναι ο Βασίλης? Βασίλη, για κάνε κάτι. Βασίλη. Έλα ρε Βασίλη, μεγάλε, έπαιξε. Καληνύχτα σε φίλου και Θεού, μαλλιά σου τη βοπίρτα ρικό. Μα που πάω, που σύρνω, που στέω, στη καρδία πάντα σε ένα βαστό. Λαριρό, λαριρό, λαλέω, λαριρό, λαριρό, λαλά, λαριρό, λαριρό, λαλέρω, λαριρό, λαριρό, λαλά, λαριρό, λαριρό, λαλέρω, λαριρό, λαριρό, λαλά, λαριρό, λαριρό, λαλέρω, λαριρό, λαριρό, λαλά, λαριρό, λαριρό, λαλέρω, λαριρό, λαριρό, λαλά, λαριρό, λαριρό, λαλέρω, λαριρό, λαριρό, λαλά, λαριρό, λαριρό, λαλέρω, λαριρό, λαριρό, λαλά, λαριρό, λαριρό, λαλέρω, λαριρό, λαριρό, λαλά. Είμαστε στον αέρα. Για να ακούσουμε. Εγώ δεν ακούω καλά εδώ στα μικρόφωνά μου. Αλλά πες, λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Φτιάχνουμε λίγο τα τεχνικά ζητηματάκια. Μουσική. Για να μπορούμε να εδώ σε ακούμε είναι. Καμπάνα. Ωραία. Εσύ μας ακούς τα μάτια κανονικά. Για να δούμε πάλι. Για να δούμε. Εσύ μας ακούς, το θέμα είναι να μπορούμε να σε ακούμε και εμείς. Όχι. Δεν τον ακούμε το σταμάτη. Κλείνουμε και επανερχόμαστε. Έλα, νάτος. Τώρα ακούμε. Τον ακούσαμε, ναι. Ακούμε, κουμπλέ. Νάτος. Μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα, σταμάτη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά που μας δίνεις. Μιλάω στον Ενικό. Πολύ. Θέλαμε να σου κάνουμε. Θέλαμε να σου κάνουμε μια έκπληξη. Δυστυχώς δεν γίνεται γιατί έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές. Αλλά εγώ θα το πω. Ο αγαπημένος φίλος ο Χριστόφορος ο Σταμπόγλης θα έβγαινε για να πει τι εξαιρετικός συνεργάτης και άνθρωπος είσαι. Και εγώ την γνώμη του τη μετράω πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε δεύτερη γραμμή στο τηλέφωνο. Κοίταξε, αυτά είναι πάντα τα προβλήματα της αριστεράς. Αλλά έχεις όλη του την αγάπη. Μιλήσαμε πρωί. Δεν υπάρχει δεύτερη γραμμή. Δεν υπάρχει δεύτερη γραμμή. Ενώ, επιτρέψτε μου, ενώ οι σωστοί παλαιοκομμουνιστέ αυτά τα προβλέπαν. Είχαν και δεύτερη και τρίτη γραμμή. Εμείς είμαστε της μιας γραμμής εδώ. Της μιας γραμμής τα για σε μια. Και τον συνεννοηθήκαμε το πρωί να σου κάνουμε την έκπληξη και τώρα έχω στεναχωρηθεί λίγο, αλλά δεν πειράζει. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ γνωστή η αγάπη που έχουμε με τον Χριστόφορο. Τι θέλω να πω. Υπάρχει δυνατότητα, γιατί όταν σας έχω ανοιχτά εδώ από το διαδίκτυο, να σας ακούω λίγο καλύτερα. Μπορεί να από το τηλέφωνο δεν μας ακούς καλά. Αχ, έχουμε κάποια προβλήματα. Είναι ο τεχνικός μας. Okay, θα αρκεστώ σε αυτό. Ωραία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά που σε έχω και εγώ και η Λαμπρινή μαζί μας σήμερα στα μάτια. Αμέσως ιδιοκτητικός. Έχω αμέσως. Ναι, έχουμε, γιατί είναι το έχουμε. Κάνει το κονέμο, ρε, εντάξει. Τέτοιος είναι. Από αυτούς είμαι, είναι η αλήθεια. Να πούμε την αφορμή που έχουμε τον Σταμάτη εδώ. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται αφορμή για να μιλήσει με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Πες την αλήθεια, μου είπες. Αφορμή για να μιλήσω στο Press Project. Λέει, θα έχουμε για το καινούργιο του δίσκο. Λέω, μπορούμε να είναι μαζί μας για όλα. Φυσικά και για το δίσκο και φυσικά για το τίνο. Έτσι. Λαμπρινή, μόνο για όλα μπορώ. Λαμπρινή, τι ζώδιο είσαι εσύ, με συγχωρείς. Είμαι δίδυμος με οροσκόπο Λέοντα. Εντάξει, μας κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, θα σου πω τώρα δύο φορές που σε έχω δει. Παρότι είμαι πολύ μικρή, την πρώτη ήμουνα 18 νομίζω, στην ελεύθερη σκηνή, διήφθηνε στην ορχήστρα. Και θυμάσαι. Εσύ ήσουν εκεί. Όχι. Δεν διήφθηνα ποτέ ορχήστρα στην ελεύθερη σκηνή. Έχω κάνει δουλειές. Ήσουν εκεί. Μπορεί να μην διήφθηνες, να ήσουν εκεί. Γιατί από όλους τους μουσικούς και από όλους τους ηθοποιούς ξεχώριζες, ναι. Και ήμουν παιδί. Και το παιδί συνήθως έχει ένα άλλο ένστικτο, γι' αυτό το λέω. Υπήρχε για ένα φως. Λες, για ελεύθερη σκηνή, εγώ ήμουν απλώς πάντα θεατής. Δεν όχι, όχι, όχι. Όμως. Μουσική ήτανε. Θα θυμηθώ, θα ρωτήσω τη μαμά, γιατί η μαμά μου είχε πάει στο θέατρο. Δεν το πολύ. Μήπως ήταν έκτο πάτωμα. Μπορεί, μπορεί. Και το δεύτερο είναι, είχα φέρει στη Σπύρα το γιώκα μου και είχες δώσει την ωραιότερη εντολή που μπορεί να δώσει κανείς στα πιτσιρίκια που ήταν εκεί, που ήταν «Μην ακούτε τους γονείς σας». Εκείνη την ώρα σ' αγάπησα. Να σου πω, είχα σε παιδικό τον είχε φέρει. Σε παιδικό, ναι, ήταν μικρός. Μικρός. Είχαμε κάνει ωραία παιδικά. Πολύ ωραίες δουλειές ήταν. Πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Διαμορφώνατε κοινό, διαμορφώνατε γούστο. Πολύ ωραία παιδικά. Και τα έχω λίγο πεθυμίσει, αλλά θέλω πια τα παιδιά μου να τα κάνουν. Είναι μερικά που πρέπει να τα ξανακάνουμε για τα καινούργια παιδιά. Έτσι είναι. Αλλά επειδή τα παιδικά είχαν πάντα πάρα πολύ κόπο, παιδιά, πάρα πολύ κόπο. Παιδιά, μια κανονική μας παράσταση ήθελε, ας πούμε, ένα αλφα αριθμό προβών. Τα παιδικά είχαν τον τριπλάσιο κόπο. Και πρέπει να σας πω ότι πλέον, επειδή είμαι... Εντάξει, δεν έχω αντοχή. Δεν έχω αντοχή να κάνω τόσο κόπο. Δεν σε πιστεύω. Ναι. Κάνει συνέχεια πράγματα. Συνέχεια. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Το καινούργιο δεν με κουράζει. Α, η επανάληψη. Ναι, το να κάνω remake και ένα παλιό πράγμα, όπως είναι και μια άλλη μια παράστασή μας, που είναι πολύ, πολύ κέρια αυτή τη στιγμή. Γιατί ο σωστός ο αριστερός, λέω καμιά φορά και με το φίλο μου εδώ, το κουλάλι, πρέπει να προτρέχει. Όχι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να προφητεύει. Πρέπει να προτρέχει. Μια πολύ ωραία δουλειά μας ήταν λοιπόν το 6, οι Δουλάρες. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που είχαμε κάνει με κομμάτια δούλων από όλο το ρεπερτόριο, το θεατρικό και το τραγουδιστικό. Και ήταν αριστούργημα. Εξαιρετικό ακούγεται. Πάρα είδε, πολύ ωραίο. Και βεβαίως πάντα είναι κέριο αυτό. Θυμάμαι τότε με τους δύο θεατρολόγους που είχαμε δουλέψει, την Ευανθία Στιβανάκη και το Βιβιλάκη, το Ιωσήφ, όταν τους είπα την ιδέα μου, λέω, τι εύκολο αυτό που θες να κάνεις. Θες να κάνεις την ιστορία της ανθρωπότητας σε 2 ώρες. Όμως αξίζει να επαναλαμβάνονται και αξίζει να ξαναγίνονται αυτές τις δουλειές και με το νέο σου μάτι. Δηλαδή, προοδεύεις σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, έχεις την εμπειρία άλλων 10 τόσων χρόνων. Έτσι δεν είναι, δεν θα είναι ποτέ ίδιο ναι, κάτι. Τα παιδιά μπορούνε πια. Mm-hmm. Τα παιδιά μπορούνε. Αυτός ο δίσκος τώρα είναι ένας δίσκος εσωτερικός, έτσι. Κλεισμένος μέσα. Ναι, αλλά τελείως εξωτερικός απ' την άλλη. Πες μας, πώς καταρχήν είναι κάτι που έγινε στην ανάγκη για κοινωνία, γιατί αυτό είναι και τέχνη εν τέλει, νομίζω. Δηλαδή ενώ ήταν τελείως εσωτερικός στην κατασκευή του, μας βγήκε τελείως εξωτερικός στη διάθεσή του. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι στα μάτια ο κόσμος είχε ανάγκη από μια τέτοια δουλειά. Είχε ανάγκη δηλαδή και από την δουλειά τη μουσική στα σπίτια, αλλά και το δίσκο αυτών καθεαυτών. Μέχρι τώρα, με την κυκλοφορία του δίσκου, τι έχεις εισπράξει από τον κόσμο? Θα σας πω. Συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα γεννήθηκε μέσα στην καραντίνα, χωρίς κανένα απότερο σκοπό. Ούτε έκδοσης, ούτε να γίνει CD, ούτε να γίνει δίσκος, ούτε να κυκλοφορήσει. Ήταν η ανάγκη επικοινωνίας με τον κόσμο, τους φίλους μου, από το προφίλ, από το Facebook. Και την τρίτη μέρα της καραντίνας είπα, θα αρχίσω να τους κάνω. Και περιέργως, κι άλλος ένας μεγάλος δημιουργός το έκανε τις ίδιες μέρες περίπου, από την Λος Άντελες. Ο άνθρωπος που με κούρδισε να μπω σε αυτή τη διαδικασία ήταν η Σίλβα η Ακρίτα, με την οποία μιλάγαμε καθημερινά. Σχεδόν αστεία. Και τι θα κάνεις τώρα, κάθεσαι σπίτι, δεν γράψεις κανένα τραγουδάκι? Και άρχισα να γράφω για τη Σίλβα. Δηλαδή τα ανέβαζα για πάρτι της, πώς να σας το πω. Mm-hmm, mm-hmm. και κάπως σαν να ήθελα να κερδίσω την καρδιά της, επειδή ήταν φρέσκα η σχέση μας, mm-hmm. και διαδικτυακή και μεσεντζερική. Έτσι έγραφε το γράφημα ησυχία, το οποίο έκανε μεγάλο σουξέ διαδικτυακό, έκανε γύρω στις 150.000 views σε λίγες ώρες. Αυτό με κούρδισε, παιδιά, να είναι κάπως η υποχρέωσή μου ενός δημιουργού έγκλειστου προς την άμεση κοινωνία τη γύρω μας. Και δεν ξέρω, ρε παιδιά, ήταν η συνθήκη, ήταν το ότι ήθελα να μην γκρινιάξω, ήθελα να δώσω ελπίδα, ήθελα. Αυτά τα πράγματα βγήκανε φωτεινά, πολύ λαϊκά, με την έννοια που καταλαβαίνω εγώ το λαϊκό. Mm-hmm. Ίσως είναι ο πιο λαϊκός μου δίσκος ever. Γιατί το λες στα μάτια αυτό? Γιατί δεν έκανα καμιά, πού να πω, καμιά εντεχνίλα ούτε στη διαχείριση του υλικού. Καταρχήν είναι ένας δίσκος ερωτικός, έτσι όπως το περιγράφεις. Ναι. Ένας δίσκος που γεννήθηκε από έναν έρωτα. Είναι. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Είναι πάρα πολύ, ναι. Δηλαδή η ουσία της τέχνης αυτό δεν είναι άλλωστε. Έτσι. Καμιά φορά λέμε εδώ με τον Πουλή ότι η τέχνη και ο έρωτας είναι που σε σώζουν από το θάνατο και τον νικάς. Εδώ τα έχεις κάνει έτσι και τα δύο εσύ. Έτσι είναι. Και πάντα υπό το πρίσμα ότι ο Σταμάτης ένας καλλιτέχνης ο οποίος κινήταν πάντα μέσα στην κοινωνία, έτσι. Δεν ζούσε σε χρυσό κλουβί. Όχι. Εγώ όσες φορές έχουμε... Γι' αυτό και είναι και άνθρωπος ο οποίος προκαλεί. Και αυτό είναι το πιο υπέροχο. Άμα είσαι έξω από την κοινωνία δεν προκαλείς κανέναν. Έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι απλό. Πιστεύετε ότι προκαλώ? Εγώ πιστεύω ότι... Καλά κάνεις. Εγώ πάλι πιστεύω ότι κάνω απλά το χρέος. Μα αυτό είναι το προκλητικό, αυτό λέω. Αν ήσουν ιδιώτης με την αρχαία έννοια, κανένα δεν θα προκαλούσε. Δεν θα νοιάζει κανένα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε το αυτονόητο, πρόκληση. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες σε αυτή τη χώρα, που είτε ήταν της δεξιάς είτε της αριστεράς, για να μην ξεχνάμε και την Ελένη Παπαδάκη, ας πούμε. Mm-hmm. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες, ο Βεάκης, ο Κατάχης, ο Γκάτσος, στα παλιά, ο Καρακατσάνης, περάσανε δύσκολες ώρες μέχρι να σταθούν στα πόδια τους. Και ήταν πάντα στους αγώνες μπροστά. Η διαφορά είναι, στα μάτια, ότι σήμερα υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που μόλις τολμήσεις να μιλήσεις αρχίζει να χτυπάει. Η διαφορά είναι ότι... Παιδιά, δεν πάντα υπήρχε αυτό. Πάντα σε τέτοιο βαθμό? Πάντα υπήρχε αυτό, απλώς δεν υπήρχε η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Γι' αυτό μιλάω για τέτοιο βαθμό. Ήτανε πολύ πιο ύπουλα τα πράγματα παλιά. Α. Πηγαίνανε στα σπίτια και τους αρπάζανε. Μην το συζητάτε. Απλώς τώρα υπάρχει τηλεόραση και το διαδίκτυο και είναι πάρα πολύ ευκολότερο και να εκτεθείς και να κρεμαστείς τα μανταλάκια. Όμως γιατί η λέξη προκλητικό σου φαίνεται αρνητική? Εγώ το λέω σαν μια πολύ θετική λέξη. Όχι, δεν το λέω. Για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό. Δηλαδή, όπως στην προηγούμενη καραντίνα έκανα ένα δίσκο και τώρα κάνω ένα δεύτερο. Αλλά τώρα δεν θα τον δίνω. Θα τον βγάλω κατευθείαν. Mm-hmm. Αλλά και τώρα ο Δημήτρης το ξέρει και δεν ξέρω αν είμαστε φίλοι κι εμείς. Κάθε πρωί δίνω ένα ραπόρτο που λένε. Είμαι εδώ και σας δίνω ραπόρτο από πράγματα που ξέρω, από πράγματα που ονειρεύομαι, από πράγματα που φαντάζομαι, να ανεβάσω το ηθικό, να το ρίξω το ηθικό, να τσαντήσω ένα σύστημα το οποίο, γιατί δεν είναι μόνο το σύστημα της δεξιάς που με ενοχλεί. Με ενοχλεί και το σύστημα της αντιπολίτευσης εξίσου, μην πω περισσότερο. Γιατί το λες αυτό, Σταμάτη? Μισό λεπτό να φτιάξω το μαλλί και να απαντήσω σωστά. Μάντα, είναι δυνατόν να με ρωτάς για το λέω αυτό? Θες κάτι άλλο να πω? Αυτό, άλλο αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Θα σας πω κάτι, θα πάω ανάποδα. Είχαμε δύο πολύ μεγάλα περιστατικά, κατά τη γνώμη μου, στο στο διάστημα αυτό, από το Σεπτέμβριο που άρχισαν τα δύσκολα μέχρι τώρα. Mm-hmm. Το ένα ήταν η 7η Οκτωβρίου, το Παλαϊκό Συλλαλητήριο για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Ναι. Για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Αυτό το αριστούργημα, αυτή η μεγάλη στιγμή του λαού μας. Όντως. Όντως. Το οποίο πιστεύω ότι ήταν το πρώτο που κατατρόμαξε την κυβέρνηση. Και το δεύτερο ήταν η σύγκληση των τριών κομμάτων αριστεροφρόνων με επικεφαλής στο ΚΚΕ για την ημέρα του Πολυτεχνείου. Αυτά ήταν δύο πολύ σημαντικά περιστατικά της συλλογικής πολιτικής μας ζωής στο τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Για το δεύτερο θα πω το εξής. Με μονοήμερες, παιδιά, δεν βγαίνει δουλειά. Αυτό έπρεπε να είναι καθημερινή δουλειά. Έτσι. Έτσι. Είναι ακριβώς το μήνυμα που έστειλα στον αγαπημένο μου Κουτσούμπα. Δεν βγαίνει με μονοήμερες. Πώς ο κόσμος είναι έτοιμος, η πολιτική ηγεσία δείχνει να μην είναι έτοιμη, νομίζω. Θα σας πω γιατί. Θα τολμήσω να το πω και είναι παλαιό το κόλπο, ενώ τηρούν ένα παλιό κόλπο, ενώ η εποχή και η στιγμή είναι τελείως καινούρια και πρωτόγνωρη. Το κόλπο είναι το εξής. Ας τους μωρέ να φθαρούνε. Γιατί να πάρουμε παραπάνω ευθύνες και να έχουμε κόντρες και να κάνουμε αυτό, να περνάνε αυτά που μπορεί να είναι ο Πολάκης που τον βρίζουν και οι εαυτού του, που είναι πήξε, που είναι δείξε, που κάνει φασαρία, ο Κραουνάκης που κάνει φασαρία για την πρωτοψάλτη, μπλα μπλα μπλα μπλα, στα μανταλάκια, πείτε, γράφτε. Εδώ φτάσανε να γράψουνε τότε τον καιρό της καρότσας, που λέω εγώ, ότι κλέβω τα τραγούδια που και βεβαίως υπάρχουν μουσικές. Τα λίμουν, όποιος πει ότι είναι παρθενογέννηση κάνει λάθος. Εμένα το μίξερ μου ακούει ολιμερής τα πάντα. Αποκλείεται λοιπόν από αυτά που αποτυπώνω να μην ξανάρθει κάτι μπροστά. Ότι κλέβει τα τραγούδια του, ότι δεν είναι δικά του, ότι μπλα ότι είπε η Μοσχολιού, ότι δεν ήξερε να βάλει τα χέρια του στο πιάνο. Ό,τι να είναι βγήκε εκείνο τον καιρό. Βλέπετε, ο κόσμος δεν παραμυθιάζεται. Δηλαδή, άμα κάτσεις εσύ στη δουλειά σου και καταλάβουν ότι δεν μπορούν να σε πειράξουν, στο τέλος βαριώνται. Ή σου λένε ό,τι και να ασχοληθούμε. Υπήρξε υπουργός κυβερνησής προς τιμή του, που σε μία σύσκεψη χοντρή στο Μαξίμου και το έμαθα, στις ιστερίες της κυρίας Παναγιωταρέα, ποιος τον στηρίζει αυτόν, είπε αυτή η ανεβέστατη παφάγα, της απάντησε ο άνθρωπος αυτός, η κοινωνία, η κυρία Παναγιωταρέα. Ναι, ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια στην κυβέρνηση. Θα έπρεπε να ξέρουμε λοιπόν, και το όνομα. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ρε παιδιά, και χωρίς καμία, ειλικρινά, χωρίς καμία έπαρση, ακούω τους μεγάλους και τις μεγάλες στιγμές τους συνέχεια για να έχω μέτρο στην ταπεινότητά μου. Και για να μην επέρομαι ακόμα και για τα ωραία. Τι ωραία κουβέντα. Γιατί υπάρχουν και άλλα, κατάλαβες, δηλαδή έχω βαθιά μου, αν θέλω να πάω σε τεράστια έπαρση, πιστεύω ότι την αληθινά σπουδαία μου εκείνη δεν την έχω γράψει ακόμα. Αυτό είναι και κινητήρια δύναμη, εντάξει, είναι θετικό αυτό. Εντάξει, και αλίμονο, κοίταξε, εγώ πιστεύω... Έχω κλείσει, αφού είμαι 65 και θα παίξετε ένα τραγούδι, τι... Θα παίξουμε τραγούδια, βέβαια θα παίξουμε. Αλλά τώρα έχουμε το ποταμό μαζί. Έχουμε το ποτάμι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Λίγο διακοπή να παίξουμε ένα τραγούδι. Βέβαια να παίξουμε ένα τραγούδι. Μισό λεπτό να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί δεν βλέπω μπροστά μου. Να είναι κόκκινα τα γυαλιά, Λεμπρινή. Το έχω μαζί μου αυτό, πρόσεξε. Βάλτο. Γιατί είναι από τις πιο γλυκές του στιγμές. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να βάλω το τραγούδι με το φίβο. Μπράβο. Γιατί δεν με αφήνει. Νομίζω πρέπει να... Κάτσε. Πρέπει να φωνάξουμε το Μινά. Μπήκε. Ωραία. Αλλά τον χάσαμε. Σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πως να ζω ούτε και πως να αγαπώ. Ζωή μου επιβλέπω. Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς, της φωτιάς της πυρκαγιάς. Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης στη πληγή. Χωματόδρομο εκεί που ήταν το ρέμα. Ξέρω που πάω στις πικροδάφνες και στη πλεκτομηχανή όπου αγαπάω. Πατρίδα γίνεται το παιδικό μου ψέμα όπου αγαπάω. Γίνεται κήπος κάθε κάμαρα αδιανή. Μα δεν ξέρεις από μόνο σου που πας. Κανείς αέρας δεν θα έρθει να σε φυσήξει. Άμα δεν μάθεις να κοιτάς όπου αγαπάς και να είναι δίπλα σου κανείς δε θα στο δείξει. Άμα δεν ξέρεις από μόνος σου που πας και να είναι δίπλα σου κανείς δε θα στο δείξει. Ξέρω που πάω στο τραπεζάκι του Καπρίς με τη Σεράνο. Ξέρω που πάω στο Αλεξάνδρα, στο Κρυστάλ και στο Φλερί. Όπου αγαπάω είδα γίνεται το παιδικό μου πιάνο. Όπου αγαπάω τραγούδι γίνεται η σελίδα η αδιανή. Άμα δεν ξέρεις από μόνο σου που πας, αν είσαι αέρας δεν θα έρθει να σε φυσήξει. Άμα δεν μάθεις να κοιτάς όπου αγαπάς και να είναι δίπλα σου κανείς, δεν θα στο δείξει. Άμα δεν ξέρεις από μόνο σου που πας, αν είσαι αέρας δεν θα έρθει να σε φύσει. Άμα δεν μάθεις να κοιτάς όπου αγαπάς και να είναι δίπλα σου κανείς, δεν θα το δείξει. Πού πάμε, Σταμάτη? Μας ακούει τώρα? Να, δεν ξέρω. Πού πάμε, αλήθεια, πού πάμε? Για δες αν πιάνει καλά το... Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι μια λοκουνιά, είναι κάθε φορά που παίρνει το κομμάτι αυτό. Κοίτα να δεις, θα το πω, δεν το... έχω ανατριχιάσει. Έχω ανατριχιάσει και τα μάτια μου είναι γεμάτα στα μάτια. Είμαι παιδί μεγαλωμένο στις λάσπες της Πετρούπολης. Έχεις αυτή τη στιγμή με κομμάτια, στο λέω. Είμαι από εκεί που είναι ο φίλος μου ο Κώστας ο στρατής, που είναι συνεργάτης, συνεργαζόμαστε για τον πολιτισμό. Είμαι τώρα. Δέσμε, δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, για να έρθουμε στα συγκαλά μας, λέγαμε κάτι για την ετοιμότητα της αντιπολίτευσης και της αριστεράς γενικότερα. Είναι η παλιά λοιπόν, δεν το τέλειωσα, γι' αυτό ξανάρχομαι και γιατί είναι ζουμί. Είναι η παλιά τακτική, άστε την δεξιά να εξαντληθεί, να περάσει αντιλαϊκά νομοσχέδια. Εδώ έγινε κάποιος κόπος. Όσο και αν έχουμε νεύρα με το ΣΥΡΙΖΑ και όσο και αν λέω εγώ τη γνωστή φράση θα την πω, δεν αντέχω. Όποιος μου φέρε τον κούλι να του πέσει σαν μαρούλι. Δεν ακούω γέλια. Ακόμα είμαι στο τραγούδι, θα μου το καταστρέψεις. Ούτε εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Ναι, λοιπόν, μπορώ. Λοιπόν, και περιμένουν όλοι να γίνει η μεγάλη καταστροφή για να επέμβουν να κάνουν σωτήρες. Αυτό είναι λαϊνό. Και σου, ο Τσίπρας λέει από μέσα του, δεν βαριέσαι νέο σημακόμα σου να κοπανιώνται. Το κουκουέ είναι γνωστή στάση του, όσο και αν έχουμε φίλους και αγαπάμε εδώ και χρόνια. Παρόλο ότι έκανε δύο μοντέρνες κινήσεις, οφείλω να το πω αυτό, αλλά οι καλλιτεχνικές οφείλονται κυρίως στον Κιμούλη. Παραπάνω από δύο έχει κάνει. Γιατί και εσύ έχεις τη μνήμη του τι είχε γίνει όταν δολοφονήθηκε από την αστυνομία ο Καλτεζάς. Ήταν πολύ διαφορετική η στάση του Κουκουέ με τον Γρηγορόπουλο και τώρα. Το Κουκουέ απλώς αργεί στα βήματά του, νομίζω. Και το λέω γιατί είχα πολύ μεγάλο παράπονο όταν δολοφονήθηκε ο Καλτεζάς. Να μην αργεί τώρα, δεν είναι ώρα για αργέματα. Μαζί σου. Δεν είναι ώρα για αργέματα για κανέναν μας και με ένα λαό έτοιμο. Διότι είδες ότι το λένε, η τριδύναμη συμφωνία της 17ης Νοεμβρίου φτούρισε πάρα πολύ και κλάσανε μέντες οι άλλοι. Γεγονός. Από την άλλη και, είναι πολύ αργά τα αντανακλαστικά τους γενικά. Όχι, να κοιτάνε την κοινωνία, δεν την κοιτάνε αγάπη μου. Πάνε τα νέα. Ποια αριστερά κοιτάει την κοινωνία όμως? Καμία δεν κοιτάει. Είμαστε σε μια φάση αποκομμένης διανόησης, ας πούμε. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν ακούνε τα νέα, τα παίρνουν με mail. Κι όμως η κοινωνία με έναν τρόπο αναδεικνύει τις δικές της πρωτοπορίες, θα το πω εγώ. Θα τσαντιστεί ο Κούλαλης τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ότι βλέπω στο chat τον κόσμο να λέει πόσο δίκιο έχεις, ας πούμε, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι ο κόσμος περιμένει να τις ακούσει τις αλήθειες. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια και το πιστεύω κι εγώ. Και βλέπω από την κίνηση καθημερινά από το μικρό μου μοναστηράκι. Τι κόσμος εκδηλώνεται από κάτω και μιλάνε και, και συμμετέχουν και γίνεται διάδραση. Εδώ κάναμε ένα ολόκληρο θέμα για την βραβείο Ζαχάροφ της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας και έγινε της κακομοίρας προχθές. Για αυτή την πολύ αφισβητούμενη βράβευση και λοιπά, ερωτηματικό, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος φυλακίζεται. Ένας πουτινικός αρχηγός είναι... Αυτά τα ειδήσει βραβεύει και τα λοιπά. Μην μπούμε σε αυτό το τρίπ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι όλα υπόπτα πια. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Και ότι ακόμα, για να φτάσω και στο ζουμί, υπάρχουν λοιπόν. Και δεν είμαστε μακριά, και εδώ τα έχουμε. Κυβερνήσεις που δέρνουν τα παιδιά στον κόσμο, στον δρόμο. Σκοτώ. Που βάζουν ένα σχέδιο τώρα από ό,τι κατάλαβα για τις πανελλήνες που θα γίνει της Βουλής. Την Τρίτη έχω μία συνομιλία διαδικτυακή με μία τάξη παιδιών από την Καλαμαριά και ζήτησα, χαρά στα κουράγια μου, να ενημερωθώ ακριβώς γιατί θα μιλήσω με τα παιδιά και με τη δασκάλα τους και θέλω να είμαι ενήμερος για το τι μιλάμε. Ασυνποντιακή. Στην Καλαμαρία. Ασυνποντιακήν στην Καλαμαρία. πρέπει να μάθεις κανένα δυο φράσεις ποντιακές, λέω, αν είναι να μιλήσεις Καλαμαριά. Οπωσδήποτε. Τι λες καλέ. Σε πληροφορώ ότι το 11 Λαμπρινή, ημέρα Δευτέρα, έχει μείνει σλόγγαν Δευτέρα σαν Σάββατο, έπαιζα κάθε Δευτέρα σε ένα κλαμπ χειμώνα στην Καλαμαριά, για μεροκάματο. Mm-hmm. Δύσκολο το πρώτη χρονιά που έβαλα 10 ευρώ είσοδο και με βρίζαν οι συνάδελφοι ότι ρίχνω την πιάτσα. Και τους έλεγα του χρόνου θα είστε όλοι με 10 ευρώ. Και ήτανε όλοι. Πρόλαβες ανοιχτό το φούρνο με το πενιρλί το παραδοσιακό που έκλεισε? Πώς. Είχε ένα φούρνο στην Καλαμαριά. Έχω ζήσει 18 χρόνια στην Καλαμαριά. Okay. Γι' αυτό σου λέω τώρα, πάτησε λίγο. Λοιπόν, σε πληροφορώ, ήμουν απέναντι από το φούρνο. Ναι. Το μαγαζί αυτό. Το φούρνο που έφτιαχνε το πενιρλί με το πολύ το βούτυρο. Ήμουν απέναντι ακριβώς. Το Love Casual. Αυτά είναι ωραίες μνήμες. Λοιπόν, ένα μαγαζί στην Καλαμαριά, στην Όλγα, πάνω τρέχα γύρω. Κατάλαβα, ναι. Και παιδιά, έπαιζα Δευτέρα. Το μαγαζί χώραγε γύρω στους 500 ανθρώπους. Εντάξει, οι άνθρωποι που το είχαν λέγανε εντάξει, θα έρθουν 200 Δευτέρα και ευχαριστημένοι. Λοιπόν, γινότανε, άλλαζε η πιάτσα των ταξί. Τη Δευτέρα άλλαζε η πιάτσα των ταξί, ερχόντουσαν από τη Μητρόπολη επάνω της Θεσσαλονίκης, πιάτσα έξω από το Love Casual. Και έλεγα τότε, γι' αυτό σου λέω, και ένα δύσκολο πρόγραμμα, δύσκολο. Και οι Θεσσαλονικείς τότε ήταν και λίγο κακομαθημένοι ακόμα, ερχόντουσαν αργά, δεν ερχόντουσαν στην ώρα τους. Τη δεύτερη Δευτέρα είχαν όλοι συντονιστεί, δηλαδή το θέμα είναι, θα σας το πω, και πώς το εκπαιδεύεις το κοινό, θέλει και το κοινό εκπαίδευση. Φέτος που βίωσα αυτό το πάμε στα σπίτια ή πάμε σε χώρους μικρούς ή πάμε στις πλατείες, καθόμαστε υποσυνθήκη και τα λοιπά, δεν διανοείστε γιατί μαγεία μιλάμε, γιατί ολόψυχη η συμμετοχή του κόσμου, καθόντουσαν με τις μάσκες, μπαίνανε μέσα στη χαρά με κάθε τρόπο, δηλαδή την ώρα που το κοινό. Δεν μ' αρέσει η λέξη κοινό. Ο κόσμος, οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που θέλουν να ξεσκάσουν ή να συμμετέχουν σε μια χαρά, ανοίγει η καρδιά τους, μπαίνουνε. Είναι το κοινό της κοινωνίας αυτό, γι' αυτό. Είναι κοινωνία πραγματική αυτή. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εκεί γίνεται μια μάχη και θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε. Του είπες πως λένε την εκπομπή που κάνω μόνη. Πες μου. Δεν μπορεί αυτή η χιδεώτης, αυτή η εντεταλμένη χιδεώτης, να έχει μεγάλη ζωή. Θα τον ρίξουν οι δικοί του. Ελπίζω να τον ρίξουμε εμείς. Μ' αρέσει πιο πολύ σαν προοπτική, αλλά ναι. Σταματή. Επειδή τα έχουμε πει αρκετές φορές και τηλεφωνικά και από κοντά, ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος, και στο έχω πει και κατηδίαν, ο οποίος αυτό το μόνο μπροστά που μου είχες πει σε μια συνέντευξη το 16-17, ναι, το εννοείς. Και το κάνω τραγούδι πια, ήρθε η ώρα του. Ακριβώς, μόνο μπροστά. Από την άλλη, ακριβώς επειδή, όπως προείπαμε, είσαι ένας άνθρωπος που κινείται μέσα στην κοινωνία, δεν είσαι ένας φοβικός καλλιτέχνης που είναι απομονωμένος, είσαι κομμάτι της κοινωνίας, είσαι μέρος αυτού που λέμε λαουτζίκου, του λαού. Εσύ, εκείνο το οποίο αντιλαμβάνεσαι, είναι ότι έχουμε όντως έναν λαό ο οποίος είναι έτοιμος να πει μέχρι εδώ φτάνει, ή έχουμε έναν λαό ο οποίος αυτή τη στιγμή, μέρος του οποίου είμαστε κι εμείς φυσικά, έτσι, τον βλέπουμε δυστυχώς να έχει κλειδαμπαρωθεί στα σπίτια του και λόγω του φόβου της πανδημίας, ουσιαστικά ζώντας, ακούγοντας το μαρσάρισμα του εντούρο, του καθαρόαιμου εντούρο της εξουσίας αυτή τη στιγμή. Πού πιστεύεις ότι βρισκόμαστε ως σύνολο, ως άνθρωποι? Καταρχήν, μόλις γίνουν τα εμβόλια και αρχίσει το τρελό πάρτι στους δρόμους, θα τα πούμε πάλι. Τι ωραία. Είμαστε λαός πανηγυρτζής, αγόρι μου. Έτσι. Είμαστε λαός πανηγυρτζής. Θυμάσαι να σου πω και κάτι. Όποτε ο κόσμος σηκώθηκε. Γιατί ανέφερα το παράδειγμα της 7ης Οκτωβρίου. Υπάρχει αυτή η φοβερή ατάκα στην ταινία Αβάνα. Που πηγαίνει ο Αμερικάνος ο δημοσιογράφος και του λέει ο κομμουνιστής: κοίταξε να δεις, όταν ήρθε ο κομμουνισμός στην Κούβα, εμείς τον κάναμε σαμπίτσα. Έτσι, ρουμπίτσα. Είναι ο δικός μας κομμουνισμός αυτός. Τέτοιος λαός είμαστε και εμείς, νομίζω. Σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, η ερώτηση του ακροατή πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει μια ερώτηση από ακροάτρια: τι ψάχνεις στις συνεργασίες σου με εμπορικούς καλλιτέχνες και ποιο είναι το κοινό έδαφος που μπορεί να βρεις? Δεν κατάλαβα τίποτα. Η ακροάτριά μας εδώ ρωτάει, μπορεί να μας πει τι αναζητεί από τις συνεργασίες του με εμπορικούς, το έχεις εισαγωγικά, καλλιτέχνες, και ποιο είναι το κοινό έδαφος που προσπαθεί να βρει? Ποιοι είναι οι εμπορικοί? Δεν ξέρω, ίσως εννοεί την πρωτοψάλτη. Ποιοι είναι οι εμπορικοί? Ίσως εννοεί την Κελεκίδου. Ας μας εξηγήσει όμως, γιατί εγώ όταν συνεργάζομαι με έναν τραγουδιστή, κάτι μου κάνει από την πονούλα του και από την ψυχούλα του επίσης. Όχι, και νομίζω και σε αυτό είχες απαντήσει όταν σταμάτησε, είχαν καλέσει και σε πρωινές εκπομπές και είχες πει: γιατί να μην πάω, αν θυμάμαι καλά, να με ακούσει και να ακούσει αυτά που έχω να πω και εκείνη η οποία βλέπει την εκπομπή εκείνη τη στιγμή. Σωστά θυμάμαι? Για την Γέλη λέμε. Για την Γέλη. Συγκεκριμένα η ακροάτρια εδώ μας το διευκρινίζει, ναι, για την Κελεκίδου λέει. Καλέ, δεν μας αφήνετε ήσυχου να κάνουμε τη δουλειά μας με τα ωραία λαϊκά κορίτσια και με τα ωραία λαϊκά αγόρια. Άντε, Νικολάμε. Οι άνθρωποι, αυτά στο τραγούδι παλιά δεν υπήρχαν, παιδιά. Έτσι. Αυτά στο τραγούδι παλιά δεν υπήρχαν. Και υπάρχει και το μήνυμα. Το 69 ή το 70 είχαν καλή. Δεν υπήρχαν αυτά στο τραγούδι παλιά. Αν ήταν έτσι, ο Θοδωράκης δεν θα είχε πάρει ποτέ τον πυθικό. Έτσι. Αν ήταν έτσι, δεν ξέρω. Αυτή μία σαχλή του Οδείου που ήταν η Μούσχουρ θα την είχε πάρει ο Χατζηδάκης. Κι όμως την πήρε και την έκανε θεάρα. Πάω να πω μια ιστορία. Ένα κορίτσι πάλι του Οδείου που με μια παράξενη φωνή, η πιο ροκ για μένα της εποχής, η Ζωή Φυτούση. Παίρτε με ένα μαντολίνο, δηλαδή. Επίσης, δηλαδή αυτά τα στάτους τα δημιούργησε η... Παιδιά, ακούστε να δείτε. Αυτά τα στάτους τα δημιούργησε η... η αγορά της δισκογραφίας του 90, όπου επιβάλλαν τα ρεπερτόρια οι μαγαζάτορες. Πιο παλιά δεν υπήρχε αυτό. Εγώ θυμάστε ότι από το 88-89 πήρα τη Στανίση και την έβαλα και είπε κείμενο του Σεβαστίκογλου. Πήρα το Μαζονάκι και τον έβαλα στην ταινία. Mm-hmm. Δεν είχα ποτέ. Και πολλοί νομίζανε ότι το κάνω για στυλ. Όχι. Εγώ είμαι άνθρωπος, να σας το πω αλλιώς, είμαι άνθρωπος του cast. Δηλαδή θέλω όταν γεννιέται ένα τραγούδι, όπως τώρα ήρθε η Βιτάλη και ο Μητσιάς και τα παιδιά, ο Καραθανάσης, ο Γεροντίδης και ο Μπουγιώτης, και είπαν συγκλονιστικά τραγούδια και δώσανε τον εαυτό τους σε αυτό το δίσκο. Το ίδιο και με την Άλκηστη, με την οποία ενωθήκαμε χρόνια και που νομίζω δικαιωματικά της ανήκει ο τίτλος της επίσημης φωνής μου. Δεν τα έχω αυτά τα πράγματα. Και ποιοι είναι οι έντεχνοι και ποιοι είναι οι λαϊκοί. Δηλαδή, μιλάμε, ποιοι είναι του εμπορικού, ας πούμε. Σαν παράδειγμα, έφερε εδώ την Πάολα, ας πούμε, η ακρότη. Ναι, με την Πάολα δεν έχω συνεργαστεί. Δεν μπήκε ακόμη μετά τη φράση. Το προσέχω. Πώς δεν άκουσα. Δεν υπάρχει λέξη ακόμη μετά τη φράση, λέω. Δεν ξέρω αν έχει σημασία. Όχι, δεν αποκλείω κάτι. Δεν αποκλείω κάτι. Θα θέλαμε πολύ να το ακούσουμε αυτό στα μάτια, να το ξέρεις. Εγώ προσωπικά την Πάολα την εκτιμώ πάρα πάρα πολύ για την φωνή. Ξέρω ότι σύχναζε στο Μπερλίν και άκουγε ροκάκια μικρή. Τώρα, τι να σου πω. Να σας πω, ας τελειώνουμε και με αυτό το... ας τελειώνουμε και με αυτό το μοντέλο, θα με αφήσετε να πω. Εγώ την Πάολα την ανακάλυψα το 6 που την έβαλα στην εκπομπή μου «Μην πυροβολείτε τον πιανίστα», που ήταν γλάστρα στο Αντίπα. Και πήγα στο μαγαζί και είπα «Αυτό το κορίτσι πάρτε του συνέντευξη, παιδιά, γιατί αυτή κάτι θα γίνει». Το 6, το 2006. Λοιπόν, αλλά αυτό που μας πιάνει, ότι είναι μια τεράστια τραγουδίστρια που αν πει τα σωστά ρεπερτόρια, γιατί να πει τα σωστά ρεπερτόρια. Αυτά που λέει να λέει, να καβλώνει ο κόσμος που την ακούει. Δεν χρειάζεται να πάει αλλού. Έτσι. Κοίτα να δεις τώρα. Σταμάτης Κραουνάκης. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Αφήστε ήσυχη, παιδιά. Και εγώ την πάω και να πει Θεοδωράκη, έχει χάσει και το Λιάννη αυτή παπαριά, ας πούμε, και τη στέρνει στις πρέσπες. Και το κορίτσι αισθάνεται δύσκολα. Και ο Θεοδωράκης αισθάνεται δύσκολα που είναι 95 στην καρέκλα. Δηλαδή όλοι αισθανόμαστε δύσκολα. Αν ήταν άλλοι θα ήταν άλλοι. Η Κέλλη όταν ήρθε και μου ζήτησε το κομμάτι ήθελε πολύ να το έχει. Και εκείνη την ώρα όταν η κοπέλα μπορεί να το πει και το σκίσε, και το σκίσε, δεν θα το αρνηθώ εγώ αφού έχει την όρεξη να το κάνει. Σταμάτη, βρισκόμαστε 10 λεπτά πριν την λήξη της εκπομπής. Δεν μπορώ. Μας έχεις ευχαριστήσει πάρα πάρα πολύ. Θέλω να πω μια ιστορία. Να την κάνουμε ερώτηση, να την αφήσουμε. Θέλω να πω και εγώ ότι φέρω την, συγγνώμη Λαμπρινή, την ευθύνη του κύρους του Press Project αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να είμαι... Καλέ, ποιο κύρος του Press... Μιλάω και παιδί μου ελεύθερα. Αυτή η εκπομπή είναι αναρχική εκπομπή. Δεν θέλω να είμαι παπάρας, θέλω να είμαι... Να έχω ακολουθία. Βλέπω ότι ο κόσμος εδώ πέρα κάνει υπέροχα σχόλια. Αυτό είναι το ένα βασικό. Okay. Και ο ακροατής έχει χαρεί. Και θα χαρώ πάρα πολύ να μου τα μεταφέρετε επί λέξη. Αλλά θέλω να σου πω για τα πρωινάδικα αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω ότι θα βρεις πολλά κοινά με αυτό που υπόθηκε πριν. Και θέλω να την ακούσεις, δηλαδή να μην την πω εκτός επικοινωνίας. Όταν είχε πάει η Μελίνα σε ένα μαγειρικό σόου στη Γαλλία επί Χούντας, είχαν πέσει πάνω όλοι οι αριστεροί φίλοι να τις λένε «Μα στο μαγειρικό σόου θα πας, να κάνεις μελιτζανοσαλάτα. Την ώρα λοιπόν που έκανε τη μελιτζανοσαλάτα στο μαγειρικό σόου, αρχίσαν να τρέχουν δάκρυα στα μάτια της. Της λένε γιατί κλαις, και λέει γιατί αυτή η μελιτζανοσαλάτα δεν μπορεί να γίνει στον τόπο μου ελεύθερα, με το λαό μου ελεύθερο, και το πέρασε ακριβώς. Και φεύγοντας έκλεισε το μάτι στο φίλο που μου διηγούνταν την ιστορία και του είπε, ήμουνα καλή έτσι. Γιατί η Μελίνα ήξερε γιατί πήγε εκεί. Ναι. Ήξερε γιατί πήγε. Τα είπες όλα, τα είπες έτσι. Όλα. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να πούμε για τώρα? Όχι, δεν θέλουμε. Όχι, θα βάλουμε το τραγούδι και δεν μπορώ μετά να μην σε ρωτήσω ειλικρινά για το τι ακριβώς έχει γίνει με τα δικαιώματα. Έχεις δώσει πολύ μεγάλο αγώνα και εσύ. Ναι, θέλω να το πω. Είναι πολύ σημαντικό. Πάμε να βάλουμε τραγουδάκι και ερχόμαστε σε λίγο. Κάτσε να το βρω το τραγούδι τώρα, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Είμαι και στραβή. Κατάλαβες. Περίμενε. Πού είναι το τραγούδι μου? Να το. Κάτσε, ξανά βάλα το ίδιο. Ο στραβός ο άνθρωπος, δηλαδή, τι πράγμα είναι. Περίμενε, πού είναι το άλλο μου τραγούδι? Τα χαμπέρια. Να πού είναι το? Εδώ. Εδώ. Δεν παίζει. Έλα Μινά μου, σώσε με. Κατέβασε και το μικρόφωνο μου. Που ήταν το ρέμα. Ξέρω που πάω. Στις πικροδάφνες και στην πλεκτομηχανή. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσουμε στο σπίτι. Κι είδα στα φανάρια ένα δεκάχρονο αλήτη. Είχε κάτι μάτια μαύρα μαύρα μαύρο νέφος. Κάπως έτσι θα ήταν μπορεί το θείο βρέφος. Του δώσα τα δυο ευρώ ενός δεσμού τα ρέστα. Χρόνια σου πολλά μεγάλε μου είπε κι άιντε πέστα. Όσα σου απόμειναν τραγούδια της αγάπης. Έφτυσε ο πολιτισμός και βγήκανε οι γιάπης. Έγλυφε τα τζάμια το μελάχρινο αγοράκι. Δυο ευρώ η αγάπη σου κι εγώ το ζητιανάκι. Στα καλά καθούμενα τουρπώνω τα ηχεία. Λάνταξαν τα σπλάχνα μου με αυτήν την αδικία. Σήκα κάτι νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες. Μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις λύπες. Χαμπαριάζουν τη χαρά με τα καθημερινά τους. Κυριακή και απόβραδο φοράνε τα καλά τους. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Σαν αντάμα, στη σακούλα πάγωνε σαν φάγητο ένα πράμα. Θύμωσα που έμεινα και πια δεν είχα λύση. Λίγο αν μ' αγάπαγε στον δρόμο θα είχα κλείσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι. Που γλύφε μπαμπρίζα το πρωί στην κατεχάκι. Πέταξα το γεύμα στο σκυλί κι είχα φορτώσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε και εσύ μου έχεις τελειώσει. Λύθηκε ο κόμπος στο λαιμό στο παρατηρία. Σπούζαν τα ραδιόφωνα για την οικονομία. Και έριξα Χριστέ και Παναγιά μου ένα κλάμα. Που μια ανθρωπότητα φορτώθηκε ο Ομπάμα. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Κόσμε φυλακή. Α, ψυχή που μου είπες. Μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις κλίπες. Καβαριάζουν τη χαρά με τα καθημερινά τους. Κυριακή κι απόβραδο φοράμε τα καλά τους. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι που γλύφε μπαμπρίζα από το πρωί στην κατεκάκι. Πέταξα το γέρμα στο σκυλί κι είχα φορτώσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε κι εσύ μου έχεις τελειώσει. Κόσμε φυλακή. Μόλις έλαβα το εξής μήνυμα. Θέλω να ξέρετε από μένα πως ο Σταμάτης είναι ο άνθρωπος που διδάσκει την κατανόηση και τη συγγνώμη. Και αυτό όποιος τον έχει ζήσει από κοντά το γνωρίζει. Έλα μωρέ άστο, θα περάσει και αυτό, μου λέει πολύ συχνά, όταν μοιράζομαι το θυμό μου μαζί του. Αυτό όμως μόνο όταν πρόκειται για ανθρώπους, όχι για άθλιες πολιτικές. Τους ανθρώπους είναι μεγαλόθυμος. Δεν το φαντάζονται αυτό επειδή είναι τόσο μαχητικός. Χριστόφορος Σταμπόγλης. Δεν μπορέσαμε να τον έχουμε γραμμή, τον έχουμε μήνυμα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σταμάτη, είσαι εδώ? Πάλι δεν μας ακούει? Πάλι πρόβλημα έχουμε με τον ήχο μας. Γιατί? Έχει κλείσει το τηλέφωνο, ναι. Έλα να το ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Στη φενέστρα σου αγάπη μου, της καρδία μου σου νητώτη πένα. Εγώ πάντα σε σένα πενσέω, γιατί σένα ψυχή μου αγαπώ. Και που πάω, που σύρνω, που στέω, στη καρδία πάντα σένα βαστώ. Ματί, σε ξανά έχουμε μαζί. Εντάξει. Τα καταφέραμε. Με τα τεχνικά είμαι άθλια, να με συγχωρείτε. Δεν το έχω. Λοιπόν, Σταμάτη, είχαμε και ένα μήνυμα από τον Χριστόφορο. Από τον Χριστόφορο. Ακούω την εκπομπή, μην νομίζετε. Τέλεια, τέλεια. Ο Χριστόφορος έχει τόσο μεγάλη καρδιά που άμα λέει καλή κουβέντα. Αν ήξερα ότι. Θα σας είχα πει να βάλετε και το τραγούδι του. Θα τον φέρουμε εδώ μόλις τελειώσει αυτή η βρωμοκαραντίνα. Το έχω τάξει στον εαυτό μου. Ναι. Δεν υπάρχει έτος. Μου λείπει το τέρας, μου λείπει. Σταμάτη, στα λεπτά που έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καλέ, ας κάτσουμε λίγο παραπάνω. Θα ήθελα ειλικρινά να δούμε αυτό το μεγάλο ζήτημα για τον καλλιτεχνικό κόσμο, το ζήτημα των δικαιωμάτων. Καταρχήν θα πω δύο πράγματα. Θέλω να τα πω για να είναι γνωστό στον κλάδο. Όταν έκανα τη μήνυση στο Δήμο Αθήνας για την χρήση των τραγουδιών μου από την άλκηση έξω από το μαξί μου, αυτό δεν ήταν επίθεση στην άλκηστη, ήτανε το μοναδικό όπλο που είχα εκείνη τη στιγμή να αποδείξω ότι το πνευματικό δικαίωμα είναι ισχυρό. Και αυτό που ζητούσα από το εξώδικο αυτό ήταν να αποδοθούν τα επιδόματα των 120.000 καλλιτεχνών που εκκρεμούσαν εκείνη την ώρα. Πρέπει να σας πω, και το λέω για πρώτη φορά στον αέρα, ότι έγινε τεράστια μάχη στα παρασκήνια που εξανάγκασε τη Μενδώνη να δώσει τα πρώτα επιδόματα. Το support artist έγινε στο inbox το δικό μου μαζί με την Κωνσταντίνα την Βούλγαρη. Ένα Σαββατοκύριακο ανά 50 γραφόντουσαν οι άνθρωποι για να παρουσιάσουμε υπογραφές το πρωί. Δηλαδή γραφόντουσαν 50, έλεγα φευγάτε να μπουν άλλοι 50. Και η Κωνσταντίνα έγραφε ονόματα. Και κάποια στιγμή την Κυριακή το μεσημέρι της λέω, Κωνσταντίνα, πρέπει να κάνεις avast, δηλαδή σελίδα, γιατί δεν θα προλάβουμε. Και πραγματικά κάνοντας τη σελίδα πια είχαμε 40.000 υπογραφές. Αυτός ήταν αγώνας δρόμου, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Επειδή στην αρχή της εκπομπής κάτι είπαμε για την κομμουνιστική δράση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η δράση μου αυτή με το εξώδικο ανάγκασε τη Μενδώνη να δώσει τα πρώτα επιδόματα και βεβαίως, επειδή, συγγνώμη, δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί, δηλαδή αυτό που απάντησε ο Μπακογιάννης στην δικηγόρο μου είναι «φτάνει πια, δεν αντέχω άλλες συγγνώμες». Αν θυμάστε, ήταν μια εποχή που ζήταγε συγγνώμη για πολλά. Συνέχεια, ναι. Δεν σταμάτησε να έχει λόγους. Βρήκανε τη λύση να με κρεμάσουν στα μαντελάκια και να δώσουν αυτά τα 800 ευρώ που όσο καιρό κυνήγαγα τον κύριο Κωνσταντακόπουλο της Μενδώνη, που ήταν υπεύθυνο στην ΕΙΕΒ μετά πάλι από ξύλο που είχαμε ρίξει, να μου πει πώς κατανέμονται αυτά τα 800 ευρώ που βάζανε τη φωτογραφία μου, τα τσιράκια του Μητσοτάκη με το μπλουζάκι το διάτριτο, να λένε ότι τόσα σου αξίζουνε μωρί, όπως τα λέω, πάρε 800 και σκάσε και λοιπά και λοιπά, όλη η λάσπια, είπε η Βλακώδης, στην οποία, για να τελειώνουμε, δεν μασάω, δεν τσιμπάω, είναι γνωστό και ποιος είμαι και τι καπνό φουμάρω και τι γουστάρω και τι δεν γουστάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να με κρεμάσει κανείς τα μανταλάκια για το αυτονόητο. Μη σας πω ότι κάποια στιγμή, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, μια και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία μέσα από ένα τέτοιο μέσο, θα δείξω και στον αέρα και τις προσωπικές απαντήσεις ανθρώπων που με κρεμάσανε στα μανταλάκια και τις συγγνώμες τους, τις γραπτές, τις οποίες έχω κρατημένες. Το πρέσ είναι δικό σου όποτε θες. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται να το πω. Δεν φταίμε εμείς, εμείς πιστεύουμε άλλο, πήραμε εντολή. Όταν λοιπόν άρχισαν να φοβούνται ότι εγώ δεν θα μασήσω στο πήραμε εντολή, αρχίσαν και να τα μαζεύουν. Δεν θα είχαμε πάρει την ΕΔΕΜ, δεν θα είχαμε κάνει την ΕΔΕΜ, εάν δεν ήταν σύμπνοια 6-7 πρωτοπόρων ανθρώπων και φυσικά πολλών συναδέλφων από πίσω, και αν δεν είχα κάνει την πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί είχα πάρει το ρόλο αυτών, παιδιά, όχι γιατί οι συνάδελφοι είχαν θεσμικό ρόλο μέσα στους φορείς και δεν μπορούσαν να μπουν σε τέτοια καταμέτωπον. Εγώ, όπως πήρα το ρόλο της Ντουντούκας, για να μιλήσω πάλι κομμουνιστικά, και έκανα τις φασαρίες. Και τα καταφέραμε. Όταν μοιράστηκαν οι ρόλοι, δηλαδή, είπα, είμαι η Ντουντούκα, πλακώνω στο ξύλο. Λοιπόν, αρχίζω το κράξιμο. Πάμε. Και τα παιδιά τρέχαν τα θεσμικά. Οφείλουμε πολλά στο Φίβο, πολλά στον Καλατζόπουλο, στον Κώστα τον Καλδάρα, στη Μαρία τη Φασουλάκη, στον Χρήστο τον Νικολόπουλο, την ομάδα την πρώτη των πρώτων συνομιλητών, γιατί ήταν και καραντίνα και τα λέγαμε από τα Zoom και από τα Skype και τα Messengeria. Και όταν έπεσε η ιδέα της Λούκας για αρχηγός, καταδέχτηκε βεβαίως η Λούκα, ανασάναμε όλοι και είχαμε δίκιο, διότι αυτή τη στιγμή, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, με τρομερές αντιπαλότητες από την αυτοδιαχείριση, όπου ελπίζω πια ότι θα μπούμε σε οριστική συνένωση, με τη σύμπραξη των 5 μεγάλων συνθετών μας, που είναι θέμα του προηγούμενου μήνα, και με ήδη πάρα πολλούς συναδέλφους μέσα στην ΕΔΕΜ, αυτή τη στιγμή κάνουμε την πρώτη μας μικρή διανομή την άλλη εβδομάδα που μπαίνει, και ολοκληρώνεται το Γενάρη. Έχουμε πάρα πολύ, δουλεύει, θα πω και κάτι που ίσως ενδιαφέρει. Έγινε μια συμφωνία της Λούκας με το Υπουργείο, με το Υπουργείο Βιομηχανίας, και θα έχουν μικρότερες κρατήσεις και επιδοτήσεις στα μαγαζιά που μας πληρώνουν, τώρα που, γιατί και η εστίαση και οι χώροι διασκέδασης βάλλονται, και κατάφερε η Λούκα και έκανε μια πολύ καλή συμφωνία. Και το άλλο, το πάρα πολύ ευχάριστο, είναι ότι οποιοδήποτε δημιουργός θα μπορεί να μπαίνει με ένα κλικ και να βλέπει τι λεφτά του μπήκανε σήμερα, πού παίχτηκε. Δηλαδή υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Ένα καινούριο λογισμικό που περιλαμβάνει και το διαδίκτυο και πολλά όνειρα για δημιουργία κυρίως, το οποίο είναι για μένα και το σημείο που θέλω να κάνουμε τη διαφορά. Δηλαδή θέλω η ΕΔΕΜ να γεννήσει έργα που να πάμε στον κόσμο. Έργα ελληνικής μουσικής που να μπορέσουμε να τα στείλουμε στον κόσμο. Το μήνυμα που έχουμε είναι πείτε στο σταμάτι ότι είμαστε μαζί τους. Από τον κόσμο. Το ξέρω. Και το πιο όμορφο, ξέρεις ποιο είναι, το σταμάτι. Το πιο όμορφο είναι το σταμάτι. Παιδιά, αυτό με συγκινεί, διότι αυτούς με τα μικρά τους είπε ο κόσμος μόνο τους ανθρώπους που καταξιωθήκαν στη λαϊκή συνείδηση, και άμα πεθάνω και λένε ο σταμάτης είμαι εντάξει. Δεν έχω και ξύλο εδώ μέσα. Σταμάτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή. Για αυτή, για αυτή την κουβέντα. Να μου τη στείλετε, να την ανεβάσω. Εννοείται. Και χρόνια πολλά και του χρόνου λεύτερη. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε χρήση της ελευθερίας μας τώρα. Ακόμα καλύτερο. Και του χρόνου χρησιμοποιώντας την ελευθερία μας διαρκώς. Έγινε. Σας αγαπώ. Να και εμείς, Σταμάτη μου. Και εμείς. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Πώς πάει η κατάσταση, θα με απολύσουν. Είσαι στον αέρα, είσαι στον αέρα. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μόνο στενάχρονο είναι ότι βγήκε και ο Χριστόφορος μας, αλλά θα τον έχουμε. Θα τον έχουμε. Ευχαριστούμε ήταν όλες. Ήταν τα μεγάλα δώρα της ζωής μου που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, το λέω. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Όχι εσένα που δεν με άφησε όχι, να όχι, αγκαλιάσω. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, κάτσε να το πούμε και αυτό. Με άφησε κάποια στιγμή. Ναι, με άφησε. Ναι. Τον φίλησα κιόλα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε ειλικρινά που ήσασταν όλες και όλοι μαζί μας. Ανανεώνουμε. Για μετά τα Χριστούγεννα. Για μετά τα Χριστούγεννα, ναι. Θα κάνουμε πάρτι. Θα κάνουμε πάρτι. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Δεν κάτι. Μπορεί να μην γιορτάσουμε τώρα. Όχι. Εγώ θα είμαι και αύριο εδώ με τον ακροατή μου. Έχεις επικαιρότητα. Θα πούμε ζώδια του 22. Ωραία. Γιατί τα ζώδια του 21 τα πουλάει ο πουλής 190 ευρώ το ένα, λέει, άμα θέλετε να σας τα κάνει, για να ενισχύσουμε το Press Project, κατάλαβες. Θέλω να πω κάτι όμως πριν κλείσουμε. Είχα την ευτυχία, τέλος πάντων, από την αρχή, όταν είχα φύγει για τη Βηρυτό, ένας από τους ακροατές μας, και είναι πολλοί ακροατές μας που βάλαν τότε, για να, γιατί ήταν crowdfunding και κοινό, αλλά ένας είχε πληρώσει ακριβώς το εισιτήριο, είχε βάλει τα λεφτά ακριβώς στο εισιτήριο, ο Μιχάλης. Είχα την ευτυχία λοιπόν να αλλάξω το πρώτο μήνυμα με τον Μιχάλη, ο οποίος μου έκανε τη μεγάλη τιμή να μεταφράσει και το άρθρο μου για το Λεκαρέ στα αγγλικά. Θέλω να τον ευχαριστήσω και μέσα από τον Μιχάλη όλους, γιατί δεν καταλαβαίνετε τι είστε για μας. Όχι, είστε κάτι πολύτιμο, είστε ο λόγος που κάνουμε. Είστε το χαμόγελό μας και η δύναμή μας κάθε μέρα. Ναι, και έχουμε αυτές τις συναντήσεις τα Σάββατα, έχουμε τα γραπτά μας. Εσείς είστε ο λόγος, εσείς είστε η πραγματική μας δύναμη. Γι' αυτό θα νικήσουμε. Μακάρι. Βενσέρ, μακάρι. Το είπε και ο Κραουνάκης. Είμαστε δύο τώρα. Δεν ξεφεύγει με τίποτα. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά και ο Δημήτρης Κουλάλης. Καλές γιορτές να έχετε. Καλά Χριστούγεννα. Ψυχή βαθιά, παιδιά. Καλά. Ψυχή βαθιά. Και θα νικήσουμε. Να είστε καλά. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Grabando. Yeah. Thank you.